Gör okay, det. Okej, okej, okej, okej. Okej, okej. 3, 2, 1. Klapp. Klapp. Nice. Skitbra. Lukas, vet du vad? Vad? Jag klappade på klappet. Är det så här ni gör? Är det så här? Det är faktiskt så här, det är lite behind the scenes, så här går det till varje vecka. På Jari och Mag. Jag är färdig nu ändå. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 28/4 när vi spelar in det här, och det här avsnitt nummer 164. Fy fan. Ja, det har blivit många nu. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny. Hello. Men även Alicia. Nej. Och Lukas. Det här skulle man kunna säga är lite av en ett ny take för oss här, för vi har inte haft två gäster förut. Kan vi inte säga att det här är som i serietidningen, crossover? Ja, det här är Marvel vs. DC i podcastvärlden. Okej. Ja, men då, Mario vs. No Dave. Betyder det här att vi måste då liksom fixa så här profilbilder på er, så att vi på framsidan av vår lilla bild som vi brukar lägga upp ser oss två liksom eller oss två gäng titta mot varandra så här, och så är det så blixtrar lite så här och så ser lite farligt ut. Det är liksom en sån här frysbild när vi är mitt i luften och ska slå varandra hårt i ansiktena precis innan. Så här roundkickar i luften och sånt. Mm. Du har säkert någon sån bild på mig, Fredrik. Jag har bilder på dig på alla möjliga sätt, så det går ordentligt. Men jag tänker mig lite, nej, fuck you. Jag har ett liv och det fortsätter för varje dag som går. Wow. Vänta. Wow. Alicia, har han ett liv? Men Lukas har ett liv. Ja, har han ett liv faktiskt. Alltså jag vet inte, det är rätt så svårt att säga för Lukas. Vet någon egentligen? Ja, men Lukas är så jävla dålig på att prata med en. Mm. För det är liksom så här, man är väldigt snäll mot honom. Och man säger liksom, ja, men alltså på riktigt, han verkar vara riktigt nedstämd och liksom stressad och allting är jobbigt och sådär. Uh-huh. Och hans tå är infekterad med T-viruset, tror jag, eller någonting sånt. Ja. Och han liksom, om man liksom frågar till honom privat, liksom, om det är någonting så kan du prata med mig. Och så där, och då bara han skriver typ fuck you och såna saker, och man bara alltså det är som Lukas är verkligen så här, alltså jag tror att Lukas är så fruktansvärt influerad av så här giftig maskulinitet. Oj. Där han liksom absolut inte på några omständigheter kan liksom öppna upp för andra människor. Ja, men jag tycker att Lukas säger det i varenda del då. Mario har liksom att liksom, han bara, kvinnor, ja. Andra rasen. Jag måste ju upprätthålla stereotypen. Oj. Hatar allt. Vad var du sa om Wonder Woman? Att hon är sämst för att hon inte är man. Jesus. Oh my god. Alicia, respons. Som alla märker så har vi ju med våra kära vänner Lukas och Alicia från Mario och jag. Jag ska dra inledningen här så vi kommer vidare. Nej. Vi har idag spel i fokus, God of War och Yakuza 6. Sen kommer vi gå in på lite mer ingående på veckans diskussion, som är just E3. Spekulationen helt enkelt kring vad som kan tänkas visas upp, vad vi drömmer om ska visas upp, och kanske lite hat också, vem vet. Oj. Och sen övriga nördämnen, Ready Player One med Danny, och sen så lite lyssnarfrågor på det. Vad vill du säga, Alicia? Nej, ingenting. Nu förstör du det. Hon har glömt bort det. Det var du som förstörde det. Ja, så är det. Det var en Wonder Woman, men Lucas vill inte prata om den. Nej, det är nog bäst att hoppa över det. Jag pratar bara om superhjältfilmer som har manliga huvudrollsinnehavare. Ja. Men det var ju det jag tänkte säga, Lukas, det var ju faktiskt det jag tänkte säga, att Lukas sa ju detta till mig direkt efter att han sa att den här filmen var så dålig. Han sa det till mig, han tittade mig i ögonen, vilket bevisar att det är sant. Och han sa ju då att liksom så, ja, men det är ju liksom självklart att den här filmen är liksom anti-män. Ser du inte liksom alltid när det är precis som i riktiga livet liksom, mannen blir offrad liksom i slutändan alltid liksom, och så får kvinnan överleva. Varför var det mannen som var tvungen att spränga sitt flygplan? Varför kunde ja, precis, varför kunde inte Wonder Woman spränga sig själv? Oh, ja, jag sa att Lucas att han kanske missade poängen. Men Lucas sa bara nej. Fuck you. Varför får inte några män bo på den där? Varför är det bara kvinnor där? Ja, precis. Ja, vad är det då? Bara män istället. Alltså det där. Det där om någonting är ju sexism. Alltså jag tror att Lucas ska se 300. Därför han ser det män så räcker till bli över. Ja, men med sexism så får man ju osökt att tänka på E3. God of War. Oh. Med tanke på hur han har varit genom tiderna, vår kära Kratos. Och här i Spel i fokus, God of War. Vi har ju pratat om det lite tidigare. Men det är ett spel. Det är ett spel. Vad är era tankar kring spelet lite så här spontant? Om vi hoppar över till Lukas till exempel. Det är okej. Okay. Wow. Varför är det inte mer än okej? Okay? Nej, men jag tror dels har det kommit vid ett ganska dåligt tidpunkt för mig. Jag har inte jättemycket tid att spela överlag, och när jag väl spelar någonting så är jag inte jättesugen på att spela just God of War ändå. Och sen tycker jag att jag gillar narrativet väldigt, väldigt mycket, och jag gillar presentationen, hur det hela den här, det är ju bara en kameratagning och inga klippningar, det är ju coolt och så, såklart, men jag tycker inte det är så kul att spela det än så länge. Jag har ju hört att striderna i början är lite, alltså innan man låser upp skit så är det liksom kanske inte jätteroligt och sånt där, men jag tycker bara det är väldigt konstigt hur kameran är väldigt nära Kratos, vilket jag antar beror på att det, jag vet inte om det har att göra med det cinematiska, men problemet är ju att till skillnad mot i tidigare God of War-spel där kameran är ganska utzoomad så att man ser allt skit som händer runt omkring en, så är det liksom väldigt, du måste ju förlita dig på att se den här jävla markören när någon håller på att anfalla dig. Jag tycker det är ganska svårt att se när den inträffar, så det är liksom alltid så att det är någon jävel som inte syns i kameran som liksom anfaller en och avbryter ens kombos. Get good. Och jag tycker också det är konstigt hur, jag tycker det är bra att fienderna verkligen rusar på en hela tiden, så att det inte är typ som i alla andra spel där liksom fienderna artigt väntar på liksom, de går bara fram en och en. Men problemet är ju att det går ju lite emot det här att man ska bygga upp kedjor, att de så här försöker avbryta en, vilket innebär att jag försöker göra liksom en komboattack men så blir jag avbruten och så liksom. Så det känns liksom inte som att spelet uppmuntrar till den design eller till de systemen som det själva implementerat. Men jag är ju som sagt jag vet inte, kanske är typ så här 7 timmar in eller något sånt där. Så jag vet inte. Jag vet inte. Ja, men jag är definitivt inte lika galen om det som alla andra verkar vara. Kameravinklarna tycker jag är logiska rent allmänt, liksom hur det har blivit implementerat. För som du sa, det är väl mer för rent allmänt hur den cinematiska stilen har blivit. Och att det är lite mer, alltså jag skulle väl vilja säga att det kanske kan kopplas lite till vad det är för berättelse de vill berätta också. Att God of War originalspelen kanske inte riktigt var lika intima, antar jag, rent allmänt. Men ändå var han väldigt intim i spelet. Jo. Han gick ju väldigt nära på folk. Väldigt nära. väldigt. Men jag tror att det är logiskt i slutändan, och stridssystemet tycker jag funkar jävligt bra. När man väl lär sig liksom att kontrollera fiender på det där sättet, hålla koll på allting, så den här kameran, den störde jag, det är nog den främsta delen jag störde mig på, för att den placerar honom till vänster i bild och tar upp ganska nära. Och jag bild. Tycker om höger. Jag tycker om höger. Jag vill ha en centrerad, jag vill ha lite längre ifrån. Det har ju bara bevisat att liksom det spelindustrin är för vänster just nu. Jag fattar inte varför de ska ta det här. Det är ju Gears of War liknande. Nej, precis. Jag tycker inte om det. Det är det största minuset med God of War. Jag tror att det handlar lite om att de har byggt det kring tanken att du ska kunna kasta din yxa också. Den mekaniken är dock, den använder jag hela den tiden. Den är fucking great. Alltså, de kunde väl lika gärna ha gjort att när han väl ska göra den typen av saker. Att det zoomar in, ja. Fast jag tror att det hade blivit fruktansvärt förvirrande. Jag tror att det hade blivit betydligt mycket mer förvirrande. Ja. Att skifta mellan kameravinklar på det sättet. Det blir ju ändå lite ge och ta. För du har ju i nuläget, tycker jag, det blir förvirrande när man inte ser någonting på vänster sida. Så det blir snarare en balansering av att ja, då kanske de kan få en bättre synlighet i alla andra jävla områden istället. Det jag också inte gillar än så länge är att de har varit jäkligt kassa på att förklara alla komponenterna i crafting-systemet och uppgraderingssystemet. Alltså det är väldigt, väldigt många system. Och jag känner liksom att jag vet liksom inte riktigt vad jag ska lägga tid och energi på. Så... Tänk inte för mycket. Det är allt jag kan säga. Ja, jag vet inte. Don't think too much. Jag gillar att min Kratos har en babyblå tunika på sig i alla fall. Ja, den är fin. Är den är passande för hans nya mjukare jag. Är det någon av er som har kört igenom spelet? Jaha. Okej. Vad kände du rent spoilerfritt om slutet? Jag tycker att det är väldigt bra slut. Ja. Jag tycker att det som är lite trevligt liksom, som gör så att spelet fungerar väldigt bra, är ju att du har ett klart och tydligt mål redan från början egentligen. Och att det är hela liksom, det är där spelet mer eller mindre liksom avslutas också ju, såklart. Men att det liksom får alla punkterna att kännas rätt så logiska för allt du gör. Precis. Oavsett vad det är, liksom kopplar åter till det där. Även om det är liksom sidequests eller om det är huvuduppdrag och så vidare, så är det fortfarande alltid något som handlar om att ta sig till den punkten i slutändan. Och jag tycker väl det är positivt rent allmänt hur det liksom öppnar upp för framtida spel också. Att det är väldigt... det är väldigt öppet och jag tycker väl att det känns som en positiv plats de kanske befinner för sig liksom som karaktärer i slutändan. Precis. För Kratos är ju liksom, jag skulle vilja säga att det här spelet är ett av de mest tydliga exemplen på hur spelindustrin har, jag kanske inte ska säga växt upp, men har utvecklats under de senaste 10 åren typ. Där vi liksom börjar med God of War och till God of War 2 och så vidare, där de spelen sågs ju som mature, eller liksom vuxna i slutändan. Och vad det innebar på den tiden var ju att vi fick slakta saker och mörda grejer och det fanns as mycket blod. Det var liksom så här, och ändå så är ju alltså i dagens läge så är ju de spelen väldigt barnsliga. Precis. Alltså fruktansvärt testosteronfyllda jävla alltså tonårsskit i princip. They are good games, don't get me wrong. Men det här liksom visar verkligen på så fruktansvärt tydligt på hur Kratos är nästan som en vad ska man säga, en vessel liksom för att beskriva hur vi har utvecklats liksom, för han på samma sätt har liksom utvecklats på intressanta sätt som liksom reflekterar spelindustrin nästan i princip, där Kratos liksom när vi spelar som honom från första gången så är han liksom bara den där saken som dödar grejer, men nu så kan han titta tillbaka på det och se hur jävla fucking dumt och fel det var. Precis. Det finns ju en medvetenhet hos han som karaktär, inte bara med hur han är med pojken liksom, boy, utan mer boy. Också hur han är om sig själv, det vill säga hur han tänker på den han har varit, som du säger där. Och jag tycker det, du som också har kört igenom spelet, det finns i berättelsen just relationen med pojken, det går upp och ner där. Pojken får lite hybris ibland. Sen blir det, utvecklas det till lite andra saker, och sen blir det liksom bra och blir dåligt. Det går upp och ner där, som jag tyckte jättemycket om. För det kändes som att det på ett naturligt sätt, det kom information till karaktärerna, främst pojken till exempel, vilket han då behövde bearbeta och gjorde det på ett, för mig då, ganska tydligt sätt. Dels hur han var mot Kratos, men också hur man som spelare kände det då. Jag tyckte det var jättefint. Jag tyckte jättemycket om slutet. Kort och gott. Ja. Boy out of ten. Ja. Ja, nej, jag alltså bara berättelsen i sig får mig att tycka att det här är en av årets bästa spel hittills faktiskt. Ja, men det känns annorlunda i alla fall än så länge så. Ja, men det är bra. Detta är liksom rätt sätt att förnya och utveckla en spelserie. Jag tror att Lisa vill säga att de kör inte Ubisoft-konceptet i alla fall. Ja, nej, precis. De gör faktiskt någonting nytt till skillnad från dem. Men, alltså, nej, men det är verkligen alltså, ett positivt sätt att göra det på. För jag menar, det är fortfarande en uppföljare. Mm. Men det gör sig verkligen berättigat till namnet God of War utan siffra. Liksom, för det känns som en bra liksom, inkörsport för dem som inte har spelat serien. Men också så finns det så fruktansvärt många bra tillfällen som kopplar tillbaka till den tidigare serien liksom. Och jag kommer ju såklart inte att spoila någonting fruktansvärt specifikt, men alltså där är tillfällen då man blir bara liksom så oh my god, alltså som ett fan av liksom God of War. There are moments that are fucking amazing. Jag tycker om de små stunderna också när man liksom han Kratos och pojken ror sin lilla båt och berättar sagor. Jag gillar sagor. Att alla bara kallar honom för pojken och inte Atreus. Det är liksom men att jag tror folk är skadade av liksom, spelet. Folklåren som tas upp i sagoform liksom. Det där är ett grepp som jag tycker är fruktansvärt intressant, för när han är ju faktiskt den som skriver all information om typ fiender och så här. Ju oftare du möter en fiende så kommer han att skriva i sin notebook om vad fienderna har för svagheter och så vidare. Man skriver det i sina egna ord. Så det är inte bara liksom så här speltext, utan han har liksom det är ur hans ögon hur han uppfattar världen. Vilket är ett rätt intressant liksom berättargrepp bara. Ja. Som verkligen använder liksom faktumet att det är ett spel på ett intressant sätt. Men jag håller med dig Fredrik också om det är intressant när liksom temat med gudar och sånt där tas upp, att Kratos har ju sitt perspektiv när han liksom säger att nej men berättelser om trust the gods. Ja, men så berättelser om gudar och mytologiska varelser är dels ofta överdrivna och dels är det viktigt att komma ihåg att gudarna är liksom rövhål och liksom de vill bara plåga människor och att det kanske inte är någon vidare bra idé att tillbe dem liksom, utan att man kanske snarare ska vara rädd för dem. Och pojken är ju så naiv också liksom i början han ser allting. Ja, men det är ju gudar. Åh, vad coolt det måste vara liksom. Medans Kratos uppenbarligen har fuck gods. Snarare så. Men, och han vet ju varför. Man vill ju inte säga varför. Och jag tycker ju också om just det här som, om det här är ju typ början. Han har ju ingen connection med pojken liksom. Nej. Atreus, utan han liksom, man ser att han är på väg att föra handen till, och trösta han lite på ryggen så här, när han i början där dödar den här hjorten och våra. Men han backar lite. Och det är hela tiden här att man ser att okej, han är typ den tuffaste jäveln i världshistorien. Men inte fan klarar han av att prata med en 10-åring. Nej. Men jag tror att det är väl den kontrasten som de vill göra. Det är i och för sig fruktansvärt. Jag älskar den kontrasten. De gör det bra. Det är ett jävligt... vad ska man säga? Det är ett fruktansvärt... gammalt och nästan uttjatat knep egentligen vid det här laget. Du vet den här där, shit, här är en man som är bitter och ett rövhål. Men nu har han en son, eller ett barn åtminstone, och han blir en fadersfigur. Och det gör så att han blir liksom lättare att både tycka om, men också att han öppnar upp sig själv liksom i princip. Alltså det är så jävla, speciellt i spel så är det väldigt gjort nu. Det är liksom, men det är ju bara ännu ett knep liksom, så det handlar mer om hur man använder det, och jag tror att God of War gör det betydligt mycket bättre än vad många andra gör det, för att det liksom, det funkar i kontrasten. Problemet med Kratos är att han har en fruktansvärt lång historia bakom sig, så om vi börjar prata om liksom, jag vet inte, allt ifrån liksom toxic masculinity och sånt skit angående Kratos, så är det liksom, Ja, det är där, men det är nästan oundvikligt att det inte skulle vara där, för att du måste liksom på något sätt inse vartifrån han kommer. Men det här spelet liksom, tycker jag i alla fall, slänger det lite grann på huvudet, för att hans sätt att framställa de här sakerna är inte, ses aldrig som positivt. Han blir ifrågasatt av både Atreus och andra karaktärer för hur han behandlar sin son i slutändan. Och de sakerna tycker jag ju är intressanta, men jag tror inte att det är fruktansvärt många som pratar om de grejerna, för det är mycket mer mekanik och sånt bullshit. Ja, vad händer? Jag vet inte. Vad händer? För jag tycker väl det är intressant liksom att bara titta på hur det hur det säger någonting om spelindustrin kanske och lite sådär. Ja, men om vi ska runda av det här, jag tror nog att det som vi kan komma fram till är att det är ju absolut inte ett perfekt spel. Det finns aspekter man kan nitpicka på och tycka lite, det är ju så en stor hype kring det, men jag tror för min del så är det väl, alltså slutet, fram till innan slutet så kände jag att det här är ju väldigt, jag tyckte jättemycket om combaten, jag kom in i det bra. Och sen storyn var hela tiden helt uppe i. Sen kom slutet och då nailade det. Tyst, Rufus. Okej, ursäkta, jag höll bara med dig, herregud. Kattjäkel. Kallar du mig för Rufus också? Hörni. Nej, han på G. Men, jag tänkte att du var typ en så här husalv eller någonting, husalvnamn. Att du hade blivit fri och du valde ett eget namn och sen så bara så kom han tillbaka liksom med Rufus och du bara, men åh nej! Det var en egna Dobby, det är Rufus. Ja. Ja, ja. God of War har vi där. Mm. Vi hoppar vidare till lite snabbt då kanske Yakuza 6. Fredrik var i Yakuza 6. Hallå, det är också ett spel som handlar om en fadersfigur. Ja. Ja, det kan man lugnt säga, för han vill, jag ska försöka, det är ju svårt. Jag började det här. Jag har aldrig kört någon av dem tidigare, men tack och lov. Tack och lov så de har en sån här recap precis i alla, det finns varje spel recap. Det är för att det är fruktansvärt mycket som händer i de spelen. Åh, jösses, jag satt och läste igenom dem och tänkte, vad är det här jag har gett mig in på nu? Okej, men hur som helst. Bra. Jag tycker det okej ibland. Alltså, nej, men hallå, när du får slå ner folk är ju fucking fantastiskt. Har du sett alla de där jävla, alltså, hallå? Ja, man kan ju slå ner folk med cyklar och allting. Alltså, ja, men, det är ju typ det bästa som någonsin har hänt. Jag älskar det liksom. Jag spelade ju det första för ett tag sedan. Och en av grejerna som de liksom kopplar tillbaka till hela tiden är ju att han, huvudkaraktären, vad heter han nu? Kazuma Kiryu. Just det, Kiryu. Förlåt, jag glömde bort det. Jag är trött. Men Kiryu i alla fall. En grej som de gör liksom så här. Han är ju den här typ yakuzan. Han är en ex-yakuza för mesta delen av serien liksom. Men han är den här liksom ex-yakuzan med ett hjärta av guld. Och det är fantastiskt, för att han framställs hela tiden som en sån här som bara, nej, han går inte på folk liksom utan anledning. Han är ju verkligen så här bara att nej men alltså han slår ju inte ner folk, han slår ju inte ner liksom svaga människor som bara är där liksom. Han är inte en sån jävla gangster liksom. Utan om folk skulle börja anfalla honom, han är ju ofta en sån där karaktär som bara liksom lite som Kratos i det nya God of War, där han bara liksom sa, nej, you can walk away, don't fucking try it typ, och sen om de gör det, well, then he's gonna beat their ass. Men det är hela tiden liksom bara, ja, han dödar aldrig någon. Men så är det liksom till exempel de här tillfällena där du kan använda tillhyggen, till exempel då en cykel, och bara liksom fucking drämma den ner i marken på de här jävla snubbarna, liksom mer eller mindre curbstompa de här jävlarna. Eller när du liksom bara, okej, han öppnar liksom en bildörr och klämmer in liksom fiendens huvud där, och sen så bara han sparkar igen dörren och han bara, nej, han dog inte, det är chill, jag har aldrig dödat någon, jag kill you motherfucker. Det är det här konceptet. Jag dödar inte, men jag sparkar och spör till gränsen precis, men sen låter jag det vara. Ja, men alltså det är verkligen, alltså det är fantastiskt. Alltså Kiryu är fucking amazing. Du kan liksom gå ifrån det där att sparka in huvudet på någon i en bildörr liksom. Du kan bara liksom fucking krossa någons fucking skallben i en bildörr. Sen så går du från det. Sen går du från det till att fucking köra radiostyrda bilar tillsammans med barn. Han är allsidig. Ja, det måste jag säga. Jag, som sagt, har ju aldrig kört någon av de här, och nu när jag satte mig och började spela det här tänkte jag, okej, men nu ska vi se vad det här är. Så börjar de med, det är weird. lite cutscenes i början. Uh-huh. De vill ju uppenbarligen göra en film, de här. Låt dem göra en film istället. Nej, däremot, detta spelet mår så jävla bra av att jag måste säga, det är det värsta med det. Jag satt där med inledningen och tänkte, men och sen till slut så kommer det igång. Och det handlar ju då om man ska försöka, hur fan komprimerar man premissen på den här då? Ja, men han ska försöka hitta tjejen då, vad heter hon, Haruka. Haruka, hans typ adoptivdotter i princip. Precis. Och det väl lite sätter upp allting. Men alla de här, det som du var inne på, de här mini-uppdragen. Jag fick ett sidouppdrag. Han träffade en snubbe som ville ha hjälp för han kunde inte. Han hade en dålig relation med sin tjej, för han höll på och sexchattade hela tiden. Så han bara, okej, men hur funkar det här? Ja, men möt mig där uppe så kan jag visa dig hur man sexchattar. Jag bara, aha, okej. Så jag tog mig dit. Och då sitter då alltså den här, då sätter jag mig ner med min karaktär Kiryu. Och han sitter och skriver med ett finger i taget hela meningar. Bara klick, klock, klick, klock, klick. Ja, men det är så fantastiskt, och, för han är ju från en helt annan generation. Alltså det är liksom, och, de speglar ju det så jävla bra. Ja, men jag tyckte det var jätteroligt, för han bara, nu vart det, hon visar mer av sin, oj, och så vart det svart på skärmen. Alltså, och så hör man bara, oh yeah! Wonderful, hör man en säga. Alltså jag älskar den här spelserien. Ja, men det är så bra. För det, alltså, vad är det som händer? Jag, kolla, de här spelen har, tycker jag i alla fall, alltså väldigt bra draman i sig liksom. Själva huvudstoryn är väldigt bra. Men det som verkligen stjäl showen, som jag vill att alla ska spela de här spelen för, är sidouppdragen. För alltså det går fucking bananas ibland. Alltså det är liksom, som sagt, till exempel där du har en hel fucking skitlång storyline om liksom så här radiostyrda bilar, inte ens radiostyrda bilar, det är såna på en bilbanor liksom. Mm. Ja, du har en hel storyline där om att bara shit, den här snubben som höll i den här, han kommer att retire liksom, vi måste hitta en ny fucking snubbe som gör det, och så möter du en massa människor i det här skitet, alltså det är så, alltså fucking hell. Eller liksom där du spelar en så här ska man säga en parodi på ett annat Sega-spel. Mm. Det här där man slåss med så här insekter. Sonic? Nej, insekter. Det finns ett battlespel, typ ett arkadspel där du slåss med insekter liksom. Men just i det första spelet i alla fall så är de här insekterna istället liksom snygga babes. Men de är klädda som insekter. Och så möter du en massa kids i det här spelet. Det är typ, alltså, it's fucking great. Det problemet jag har, det är egentligen han. Jag han tycker är han awesome. Är så fruktansvärt tråkig. Han är så jävla fucking great. Ja, alltså du vet inte spelar, vad du pratar om. Men vad är det här? Jag orkar inte. Och så står han upp. Ja, det kanske inte hjälper med att animationen i ansikten är stendöda. De rör ju bara munnen. Det är som att, ja, men nu pratar två robotar med varandra. Nu får du faktiskt vara ärlig och allvarlig här. Det är faktiskt, det där är okej. Det är faktiskt, de här spelen är inte liksom så här, så pass hög budget som du kanske skulle förvänta dig från andra saker liksom. Det här är... Nej, uppenbarligen. Nej, and that's fine. Jag tycker att man måste se det för vad det är. Och att de här spelen ska kunna existera liksom, där du har lagt fruktansvärt mycket energi på det. Varför det blir ett issue för mig, tror jag, för att de uppenbarligen så drömmer de ju om att göra filmer. Det är så cinematiskt och de vill ha det, den här berättelsen de bygger upp är ju väldigt det finns väldigt mycket kött på benen vad gäller historien. Men när de inte, för mig då, kan övertyga om att han är en människa på något sätt, så tappar det mycket. Det är liksom, om inte han får mig att komma över, då faller mycket av plotten. Men jag kommer ju köra vidare ändå, för alla de här sidouppdragen är ju milt sagt underliga ibland. De kan vara distraherande, tycker jag, ibland. För det är liksom, ja men nu ska vi hitta en nalle här, en haruka docka eller någonting. Mamma, okej, fine. Och så blir det ibland mer bizarrt och ibland mindre bizarrt. Jag uppskattar ändå hur det här är strukturerat, för de här spelen har ju inte direkt en öppen värld i sig. Nej. Utan det är mer liksom så här en mindre yta. Men det som är, precis, så spännande med de här ytorna är att i jämförelse med till exempel ett riktigt open world spel så är den här världen liksom så fruktansvärt packad med grejer. Mm. Alltså det är liksom, i jämförelse, om du liksom jämför med mängden uppdrag och de olika sakerna som du gör. Alltså, de där fucking stora världarna har inte hemliga, fucking en chans ens på skiten. Det finns ju massor med platser att hitta också. Så att du kan ju hitta platser och sånt i den miljön som de verkligen har tagit sig tid att bygga det in liksom, där. Jag föredrar ju verkligen det här i så fall, där saker bara händer på dig lite då och då, i jämförelse med då liksom open world-spel där det är liksom stora sträckor som där inte är ett skit och att du bara upprepar saker hela tiden. Medan de här spelen är ju så, som sagt, så fruktansvärt, alltså välpackade, så tätt att ja, jag vet inte, det är fucking great, it's amazing, värt att spela anyway. Ja, jag skulle definitivt plocka upp det om det var billigt. The fuck you! Jag skulle absolut inte köpa det här själv om det kostar typ 500-600. Jag tycker att det där är en jättesorglig attityd att ha. Om jag hade fått en kod till det så hade jag kanske kunnat spela det. Alltså ärligt. Alltså, nej, men jag tycker bara att det finns spelmekaniken i sig. Man levlar och får alla de här 41 områden man ska levla upp i. Och det tycker jag också är bland det roliga i spelet, att se, ja, men nu kan vi levla upp hur han är liksom mot kvinnor eller mot människor i barer. Okej, det är ett bra område att levla i. Jag tycker att du ska... Den variationen är nog en av mina favoritsaker i spelet hittills faktiskt. Alltså, jag tycker att du ska fortsätta spela det. Ja, det kommer jag. Gå in med attityden att det här är korkat. Och, and embrace it. Alltså, det har jag redan gjort. Det är bara att den försöker vara så seriös i sin berättelse. Ja, men det är ju det som funkar. Det är ju det, kolla här. Så här, som sagt, gå inte in med liksom attityden att oh my god, det här liksom clashar med varandra, det här är liksom jättedumt, du vet, och så vidare, whatever. Gå in med, istället för att se det som ett negativt, så gå in med det och se det som någonting positivt, because it really is, and you will fucking love it more om du bara liksom släpper taget om de där alltså the preconceived notion om att spel ska vara någonting väldigt specifikt, för det här är annorlunda. Ja, alltså det är ett fighting-spel med story egentligen. Alltså det är den logiska utvecklingen av beat'em ups i princip. Mm. Ja, jag kommer definitivt fortsätta, för det måste jag ändå, för it's jag ska recensera. Great. Men det får räcka med Yakuza 6. Jag tycker vi hoppar vidare nu till diskussionen för veckan, som är just E3. Det är lite fritt spelrum här, men vi sätter ut här hur vi går igenom det. Vi tar faktiskt, och är så jobbigt, vi tar konferens för konferens. Är det så jag glömmer någon, då får ni hojta till. För det kan ju gå ganska snabbt på vissa, tänker jag. Mm. Man kanske inte har så mycket att säga om det. Ubisoft kommer vara en lång stund på, för Alicia kommer ha mycket att säga om det. Nej, jag har faktiskt inte sagt mycket att säga. Det är frågan man måste säga om något spel, liksom. Men vi kan väl ta generellt då först. Om vi skiter i att ta alla en för en först då. Nu går jag ifrån det som jag precis sa. Konsekvent du är, Fredrik. Så förvirrad! Ja. Men om ni bara säger något som ni hoppas se, som ni verkligen tror kan komma att visas upp. Men skulle du inte, men jaha, oavsett. Och sen så går vi in lite djup på varje. Jag trodde att du ville göra alltså strukturerat här. Lukas, hur är det? Vi tar lite generellt och sen så tar vi. Vänta, Fredrik. Nu sitter de och beklagas för att du gick ifrån ämnet. Mario och jag, har ni någon struktur? Alltså, jag har aldrig hört någon struktur. Lukas, han sitter, nu går vi vidare till nästa ämne. Och Alice bara, fuck you, jag sitter och pratar om någonting. Så nu är du tyst, sitter i turn, pojk. Jag pratar nu. Håll käften, jävla cis-pojke. Det roligaste är ju faktiskt när Lukas är ju världen. Inte, han är du gör det med stora, väldigt stora kaninöron just nu. Värld. Men han liksom, när jag förra avsnittet så lät han mig liksom bolla iväg i typ 5 minuter. Och han stoppade inte mig. Han har gett upp i det här laget. Men alltså ibland är man ju nyfiken på att se vart tåget åker, så att säga. Och ibland är det ju för sent när man inser det. Det är jättevärt att lyssna på det senaste avsnittet, för Lukas berättar, alltså nästan bara ett par minuter in typ, så berättar Lukas en historia som, alltså jag... Nu ska vi inte komma här och göra skamlös reklam för vår podcast när vi är i en annan podcast. Ja, men du får jättegärna berätta det. Nej. Det är då man säger, men lyssna för guds skull på morgonen. Ja, för guds skull. Vi har väldigt mycket att prata om här. Vi har inte tid att prata om mina traumatiska barndomsminnen. Har ni något? Vill ni ta något alltså, generellt? Ingen... Ska vi gå konferens till konferens? Jag vill ni göra? Ta konferens till tycker konferens. Också det. Jag tror att det blir lättare. Vi kör, då börjar Fredrik, vi kör på hur du sa från början. Ja, då börjar vi på EA. The first horseman of the apocalypse. Okej. EA, ja. Vad tror vi? Finns det någonting som ni kan tänka er kommer dyka? Jag tror FIFA. jag hoppas att det som blir inte som det ett där. Sportspel då, så för alltså, jag hoppas ju verkligen att det blir som det där året när PLA kom in och de typ satt på scen i typ en halvtimme och pratade med PLA och jag bara höll på att fucking dö. Alltså bara, oh my fucking god, vem är ni? Alltså vad gör ni? Och de bara liksom fortsatte. Man bara, ni håller fortfarande på. What are you doing? Alltså, jag hoppas att någon fotbollsspelare kommer och jag hoppas ju verkligen på att de gör om det där de var verkligen istället Zlatan. För att visa spelen så sätter de sig jag, med jag, en känd jag fotbollsspelare. Jag spelar fotboll här och det är fotbollsspel nu och jag tycker ja, men det, är alltså, det är ju så fantastiskt. Ja, jag liksom heter att Zlatan bara... och här är min Samsung Galaxy app, kan ni inte kolla in den här skiten? Ja, visste ni att jag håller på att göra ett eget spel? Ja, det är inte jag som gör det, men ni vet de där spelutvecklare, tror jag de heter. De gör ju ett låter spel. Han så? Ja, det där Zlatan. Det är som att Zlatan är med i podden. Zlatan slår bollen i krysspelet eller någonting. Ja, men det handlar ju om att har ni inte sett det där Zlatan-spelet där Zlatan åker till olika dimensioner där han plockar upp andra Zlatan fast i andra dimensioner. Jag tror jag sett någon trailer. Var inte och de är typ fucking aliens precis. Men alla är Zlatan. Alltså det är skitsamma. Ja. Vad säger vi om EA? Gå vidare? EA. Men EA, de kommer ju visa det där jävla Anthem. Mm. Det där jävla Anthem. Jag tror att om de visar nästa Dragon Age så kommer det bara vara som det där året där de visade så här konceptbilder och skit från typ Andromeda när det var så här jättetidigt i utvecklingen. Sure. Ja, därför att de inte... Jag för men, att det finns de liksom inget med, spel än typ. Om de nu sysslar med Anthem så borde de ju kanske inte gå in på någonting annat samtidigt. Det känns som att det kommer att det ta bort lite. Alltså de kommer ju visa upp Battlefield 5. Ja. Vad nu den heter. Där kommer de ju definitivt visa upp någonting. Alltså det är därför detta är så fruktansvärt intressant egentligen. Alltså när man bara börjar snacka om Battlefield 5 och man bara... Men jag skulle kunna tänka mig att Titanfall 3 hade kunnat visas upp också. Jag tyckte jättemycket om Titanfall. Ja, jag, nu när det är så jäkla billigt så var jag sugen på att... men jag har inte gjort den. Tvåan är bra. Ja, det är tvåan jag menar. Det är den man ska köpa. Så är det. Vem spelar Titanfall längre? Ingen, faktiskt. Nej. Men det var ju lite också en sån här grej där EA fuckade sig själva. Ja. Nu när de köpte Respawn så börjar man ju nästan undra om det inte var kalkylerat. för ärligt talat, alltså när de släpper Titanfall 2 liksom ihoppackad med Battlefield 1 och det nya Call of Duty liksom samtidigt där. Och man bara, okej, det låter ju som en jättebra idé, liksom veckor emellan. Jag tror nog att folk är färdiga. Precis. Alltså, jag vet inte. Men, okej, nu är det EA vi pratar om. Jag förstår det, men jag säger det ändå. Finns det något ni drömmer om att bli utannonserad? Nej, men det är väl Dragon Age i så fall. Det är väl enda de har som intresserar. Alltså, jag är inte, ett nytt Burnout kanske, jag vet inte. Ja, Burnout 6. Ja, sure. Alltså, jag har ju lite... Alltså jag är inte så där jättesugen egentligen på att se saker. Alltså kanske inte ens heller Dragon Age. Jag är inte ett jättestort fan av Dragon Age rent allmänt. För att jag tycker att det är... Alltså just den fantasyvärlden som de har byggt upp där, den är lite för det där. Generisk. Ja, men precis. Alltså när jag försökte spela Dragon Age Inquisition, alltså det var... Det var väldigt det där. Och jag vet inte, nästa spel, jag kan ju slå vad om att nästa spel kommer att rikta in sig på precis som allt annat jävla skit som EA gör nu. Det kommer att vara en sån här service-grej. Vad fan är det de kallar det nu? De kallar allting någonting annat nu. Aha. Istället för games as a service. De har gått in på något annat jävla buzzword. Ja, men det är ju samma sak. Ja, men vad fan heter det? Whatever. Huvudsaken är i alla fall att de kommer ändra alla spel till Games as a Service, och jag slår vad om att detta spel kommer att vara ännu ett av dem. För att det är uppenbarligen alla spel som ska vara det nu. Mm. Norskis, har du något spel? Ja, efter kontroversen som vi hade med Battlefront 2 så, och är som Disney vill ju liksom skicka över Star Wars till vem som helst utöver EA egentligen, så hoppas jag att de visar upp någonting som faktiskt ger oss hoppet att de kan ge oss ett som inte har lootboxes eller allt annat skit i. Jag tror inte att de kommer våga sig tillbaka på lootboxes förutom i typ FIFA. Mm. Ja, jo. Men Star Wars. Ny Star Wars. Någonting som inte är någon jävla extrem multiplayer-skit. Som bara kostar pengar. Som kostar mer pengar än vad man tror när man köper spelet första gången. Jag vill ha en ny Command & Conquer. Ja, det får du inte. Nej, det får du verkligen inte. Nej, liksom. Men då hoppar vi vidare. Här är det nya mobilspelet av Command & Conquer. Ge oss pengar, din jävla douchebag. Nej, fy fan. Bethesda då? Nu hoppar vi till Bethesda. Oj. har de ens någonting som kommer tas upp på mässan? Ja, det har de ju. Jag minns inte om det var Todd Howard själv, men han har ju sagt att de har något spel som ska släppas snart, har jag för mig. Och att det är just därför de ens ska ha en presskonferens igår igen. Det lär inte vara ett nytt äldre. Nej. Om det är något det inte är, så är det inte ett nytt. Det enda som jag hade på Skyrim det till mobiltelefoner. Skyrim på japanska. Skyrim. Skyrim på mobilen. Du har rätt. Det kommer att hända. Mm. Det är nästa, alltså fuck off. Lukas, varför gjorde du så här? Hur som helst, det enda som jag hoppas på från de här nissarna, det är att de återigen ger Fallout till Obsidian. Och låter dem göra ett nytt spel i den serien. För Bethesda kan uppenbarligen inte göra det själv. Precis. Jag har ingen. Jag har väldigt dålig koll på Bethesda i allmänhet, så jag vet inte vad de kan göra. Om vi säger så här, de släppte Doom. Jag skulle precis säga att om det är något de skulle kunna expandera, så är väl en single player på Doom då kanske. Sen Danny, du vill väl säkert ha Prey-DLCn som de har hintat om. Just det. Ja. Så utspelas på månen då i så fall. Vilket är som, det skulle vara lite intressant. Få lite, lite mer till den världen och som de ändå har ut och hintat. Men att de har inte kommit med något mer konkret, så är det ju perfekt. Precis, det som de har hintat om. Det som har pratats om i den här så kallade Starfield. Känner du till det eller? Just det, det där jävla spelet som ja, om det är ett spel eller om det är en spelmotor. Är det något de är i stort behov av, så är det ju en spelmotor från den här sidan av seklet, tänkte jag säga. Men, kanske en som inte är Frostbite som inte Det är ju en egen. De måste ju komma ifrån sin, den här motorn de har i alla sina spel. Alltså Frostbite är ju liksom en bra motor för shooters. Ja. Uppenbarligen, men när de sen försökte liksom implementera den liksom finns på Andromeda och alla de här sakerna, kanske inte ett så jävla bra val. Fuckers. Men det är ju fine. Alltså jag vet inte. Sure. Finns det något någon hoppas eller drömmer att Bethesda ska ta upp? Ja, men som sagt, det är väl ett Fallout New Vegas 2 inom citattecken typ. För att jag, alltså det är väl vida känt att jag inte gillar hur de hanterar Fallout-serien. Men annars vet jag inte. Alltså de släpper ju bra spel, alltså som Doom exempelvis och Wolfenstein. Men alltså, jag vet inte om jag hoppas på någonting specifikt. Nej. Jag skulle gärna se typ Dishonored komma till Switch. Jag tänkte faktiskt också säga, men... Ja, men varför bara en port? Varför släpper de bara portar på Switch? They make the money, it's in the bank, you know. Jag kan tänka mig att de hade kunnat porta över typ första eller något sånt där. Kanske. Ja. Jag vet inte. Norskis, har du något du vill tillägga? Nu är Donkey Kong. Du och jag har ju suttit och pratat under veckan som har gått liksom om massor som spel, och vi slängde ut bara Rage då. Skulle inte kunna vara något? Jag bara, Rage. Det är som gjort för en uppföljare som... Vänta, va? Rage. Vänta, sa du just nu att Rage är som gjort för en uppföljare? Yes, det var ju liksom... Spelade någon Rage? Jag, det står i min hylla. Okej. Okay. Jag har också spelat Rage. Så det var jag tyckte om Rage. Okej. Okay. Jag tänker inte ta dig från er. Jag bara frågar, jag liksom aldrig hört någon nämna Rage som någonting som... I positiv benämning, eller vadå? Nej, men alltså, folk har väl sagt liksom, det är väl okej, det ser bra ut. Men sen utöver det så känns det inte som att folk pratar om det. Nej, men alltså det faller ju ganska snabbt undan när spelet kom egentligen. Det var liksom bara, Rich, och sen spelar folk och bara, okej, nu har jag spelat det. Sen var det inget mer. Jag tyckte om spelet. Jag vill väldigt gärna se en uppföljare på det. Jag tyckte om världen som de byggde upp där och mekaniken i spelet. Så. Ja, de måste väl ha det IP-et, så det är väl bara att tuta och köra. Ja, det ligger bara samlat damm, så gör någonting på det. Jag vill att Bethesda ska göra ett nytt Pokémon-spel. Vänta, jag ska få ta med headset och hämta en hårnål och köra genom huvudet så att se om jag verkligen hörde rätt. I Rage-motorn. Gud. Du menar i IdTech 5-motorn som är typ så här, en motor som är två generation bak den de har nu. Exakt. Evil Within på Switchen. Så, säkert. Nu hoppar vi nej, vidare. Nej, tack. Vadå nej, tack? Håll käften. Jag gillade inte det första fucking... Men tvåan är bra. Jag tyckte att det var piss. Mm. Ja, men jag har inte spelat men herregud. Gör det. Det är suveränt bra spel. Nej, det är ett spel. Men då hoppar vi vidare till en liten indie-publisher här som kallas Ubisoft. Jag går på toa så länge. Den där jag kommer tillbaka. Okej, okay. Vad tror vi? Finns det någonting vi verkligen tror? Ja, men det här kommer de visa. Watch Dogs 3. Tror du det? Nej, jag vet inte. Kanske. Alltså, de hintar ju om det i alla fall ju nu, så... Jaha. Vad var det för... Alltså, var... The Division 2 kommer... Ja, det har de ju sagt att de ska visa upp ju. Ja, precis. Någon... Skull and Bones kommer de tjata om. Just det. Yes. Mm. Någon expansion till Assassin's Creed Origins, tror jag. Ja, hoppas. Det måste vi ha. För jag tycker det är så dumt att slösa, att de ifrån skulle slösa bort den här tillfället nu när de har ett jättebra spel och inte ge oss någonting extra, utan bara men visa upp en bild på nästa spel istället. Ja. Det skulle ju vara liksom men jag tänker deras nya strategi verkar vara att behålla gamla spel längre genom att förlänga livslängden med tillägg. Så jag tänker det har väl varit logiskt. Ja. Det finns väl redan väldigt mycket extra material ändå i och för sig, men ja, det gör det ju, men jo. Men någon riktigt stor expansion. Mm. Något som jag tror att vi kanske kommer få se är ju Splinter Cell, som vi fick ju just med det. Sam Fisher i Wildlands. Just det. Så jag tror liksom att det är liksom som uppgjort liksom. Först har vi med han som en DLC-karaktär och sen tar vi och visar upp ett nytt Splinter Cell. För det är ett par år sedan som vi fick ett. Microsoft satt ju inte intervjua Michael Ironside. Han var inte butter. Så, hoppa vidare. Tror ni vi kommer få se Beyond Good and Evil 2? Jag säger nej. Nej, alltså det har inte... Fan, för jag menar, sist när de visade upp det var ju liksom bara en cinematisk grej. Och sen kom de upp att vi har inte gjort någonting i spelet. Det här är liksom bara hur vi vill se ut. Och vi har, ja, det var, precis. De hade ju inte gjort ett skit. Man bara, varför visa upp ifall ni inte ens har påbörjat spelet? Ifall ska visa upp någonting ska spelet vara igång. För att ska ha minst ett eller två år i sig. Så att man vet att jag behöver inte vänta nu i 7 år innan skiten kommer ut. Speciellt för den, med den stora... idén de hade liksom var så stort, så ett universum, ska ha världskartor, ska hoppa över allt liksom, man bara. Ja, men också, kan ni ha någonting. Och som med tanke på hur länge det spel, alltså det spelet hade ju spelbara grejer för några år sedan som de sen liksom slängde bort helt, och de har liksom börjat om så många gånger nu, så då har man hoppats att när de väl äntligen visar upp det officiellt så skulle man ha, de har mer visa upp än det lilla de hade. Så nu jag kan tänka mig att de liksom inte kommer ens nämna det. Nej, det ska inte förvåna mig heller. Ja, något som skulle vara kul för att vi skulle få en ny Rayman kanske. Det är länge sedan vi fick ett Rayman spela. Ja. Ja, varför inte? Det kanske är... Jag är lite nördig. Jag vill ju ha ett fast datum på anno 1800, för jag älskar den serien. Hallå, vad har jag missat? Nej, bara Ubisoft. Ja. Okay. Vi är fortfarande kvar där. Oj. Du kanske ska gå jag tror du har lite en liten skvätt kvar i dig, så det är lika bra du går. Så alltså, jaha. Vad ser ni fram emot då? Allt. Bara Ubisoft, det skiter i alla andra med. Men finns det någonting om vi drömmar, finns det någon dröm här, Norskis? Har du någon dröm om någonting som skulle vara nice? Utöver det jag redan har sagt så där. Datum på Skull & Bones, som jag är väldigt nyfiken på det. För att jag tycker det verkar intressant. De tog liksom piratande biten från de senaste Assassin's Creed-spelen som bara, nu ska vi bara pirata. Och efter att ha kört Sea of Thieves där det inte fanns någonting att göra efter ett tag, nu ska de ju släppa massvis till det, men att jag vill få ett som faktiskt har innehåll från start skulle vara kul. Det kommer inte finnas innehåll från start. Nej, kommer bara finnas det vanliga cut and paste liksom, som alla andra Ubisoft-spel. Alltså jag gissar på att det inte kommer finnas så mycket, för det kommer ju som sagt ännu en gång vara ett Games as a service-spel. Så du vet, vi släpper ju liksom bare bones, typ så här, det är någonting i det liksom, men folk kommer ju käka upp det. Att Ubisoft säger, nu tar vi upp på scen Shigeru Miyamoto, och så har vi ett nytt liten crossover här. Förra gången så var det den här Mario Battle, vad fan hette den? Mario versus Rabbids Kingdom Battle. Precis. Den har jag till och med, men jag tänker, kommer något nytt fräscht liten... Jag vill se någon... Jag vet. Nu vill du säga Assassin's Creed. Nej, men Assassin's... Waluigi. It's a me, Assassin! Waluigi är en assassin. Wahoo! Han teamar upp med Ezio Auditore och han bara liksom såhär... Wah! Why do you have such a long nose, my friend? Why don't talk shit about my nose, you fucking dickhead? I wonder if the nose matches the carpet. What? Finns det någon som har något mer på Ubisoft? Jag hoppas att de inte annonserar Watch Dogs 4. Okay. Collector's Edition innehåller en drönare. Nej, vad ska jag vet inte. Jag vill se deras taktik med Assassin's Creed Origins. Jag vill se hur de fortsätter stötta det. Jag kom på en. Okay. Som Fredrik säkert kommer tycka om. Prince of Persia. Ja. Nu kommer folk säga, men det är precis som Assassin's Creed ändå ju så. Det är det inte. Men det är ju Assassin's Creed. Men frågan är om Jag tror inte Ubisoft kommer gå tillbaka till den serien om jag ska vara. Go on. Pretty please. Nej, men jag tror inte det. Efter, de har liksom, de har misskött den serien, så det är inte så konstigt om de tror att den inte säljer. De lär väl prata om The Crew 2, kan jag tänka mig. Ja, just det. Det Ja, de lär ju visa upp den. Den är ju ändå satt för att komma i sommar, så det är klart de visar den. Ja, precis. Den släpps väl i juni också dessutom. Ja, precis. Alltså gud, vad tråkigt. Det var inte så jävla... Nej, fan. Men förlåt. Alltså, nej, men ursäkta mig. Alltså, det finns verkligen... kanske många The Crew-fans som exakt. Lyssnar. Ja, exakt. Du spottar i ansiktet med dina hatiska... Du bokstaven sätter över dem och bajsar dem i ansiktet. Ja, det är exakt vad du gör. Vet vad? Det gör jag med fucking glädje, för ärligt talat. Om du satt där och liksom bara så, fan, alltså Crew är så bästa spelare. De bara gapar och tar emot. Ja, men, nej, men eller hur? Alltså, det är verkligen jag vill äta ditt bajs. De är ju vana vid att ha hand om skit. Kolla på Ubisoft. Bara, fan, vi gör ett bispel. Okej, vad ska vi ha i det då? Ah, fan, jag vet. Radioton. Så fan glömde de i radioton. Nu har jag precis snackat om att bajsa i mun och sånt. Men jag kommer förmodligen recensera det, för jag tycker om bilspel. Vadå? Att bajsa i munnen på... Nej, han tycker om båda också. Så. Där, så... Lite bajs. Ingen nej, men problem. Ärligt talat, okej, okay, Ubisoft, jag hoppas väl också på att se något Nintendo team up, för det hade varit kul om de fortsatte. Jag vill att de ska komma med en nytt IP som handlar om babianer på Afrika. Alltså, jag vill inte att de gör fler nya IP:n. De kan lika gärna sluta. De har väl inte släppt den här Donkey Kong expansionen till Mario vs Rabbids. Nej, det har de inte. Det kommer de säkert visa upp då ju. Gud, jag önskar. Ja, finns det, skojar ni nu eller? Nej, de har redan sagt att det ska komma en Donkey Kong expansion. Mer story. Dra mig baklänges. Med Donkey Kong. Dinky King. Konky Dink. Kinky Donk. Konky Dink. Ja. Ubisoft. Det var Ubisoft. Vi hoppar vidare då till. Men gillar inte Ubisoft. Va? Alisa, du vet att jag har en liten förkärlek för Ubisoft. Men nu tar vi en av de här stora jävlarna istället. Nu hoppar vi över till Microsoft. Finns det något vi tror eller kanske hoppas kommer visas upp? Vi hoppas att de visar någonting. Ja. Alltså, Ubisoft kan du åtminstone liksom säga så här, att du kan ju hoppas och tro på saker och ska visas liksom hos Ubisoft. Och jag menar, alltså liksom Watch Dogs 2 var ju betydligt mycket bättre än det första. Och trean kommer ju säkert ta influenser av saker som de har alltså hoppat precis vidare nu med sina spel. Så det finns ju goda saker liksom ifrån Ubisofts sida antagligen att hoppas på här nu. Och de är ju också ändå rätt så villiga att göra nya IPs lite då och då. Mm. Vi kan få se, och förresten, det som jag skulle vilja säga på Ubisoft är ju fan Beyond Good and Evil. Nej, det var det jag pratat om. Vi tror inte det kommer... Nej, jag tror inte heller att det kommer visas, men jag hade velat att det skulle det. Hur som helst, Microsoft å andra sidan är liksom i någon sån här jävla... Vakuum. Alltså, ja, precis, de är i någon jävla fucking sfär just nu där de bara liksom flyter runt och liksom bara, oh, vad spelar jag än? Alltså, det man kan väl hoppas på att de visar, eller hoppas inom citationstecken, är väl typ Halo. Ja. Ja. Men hur jävla kul är det egentligen? Ja, nej, men Halo 6 låter inte så jävla sexigt. Men alltså, nej, men det är inte sexigt. För jag menar, ärligt talat, alltså femman var okej. Okay, men det liksom... Alltså det spelet var så, alltså storymässigt så jävla alltså tråkigt. Jag tror Microsoft är de som har mest att vinna på en lyckad presskonferens. Om de har en bra presskonferens är det de som kommer få mest utav det. Precis. Antagligen. Men som sagt, vad har de att gäller just Microsoft, jag tänker, de har ju släppt sin, nu är det inte ny generation, men det blir ju nästan Xbox One X. Så det finns ju en plattform som de behöver fylla upp med spel. De har ju uppenbarligen tagit sig tid i fjol med att det var mycket om Xbox One X och allt det här. Nej, men det är lugnt. Vi har PUBG, det är inget fara. Nu behöver de ju komma med spelen. Jag undrar om de inte faktiskt... Jag tror att vi kan bli överraskade av dem faktiskt. Sen kan man ju hoppas att det inte är. Ja, men vi har Crackdown 3, det kommer den 15 november. Alltså, oh my god, vad länge de har snackat om, alltså, vad länge de har snackat om Crackdown. Alltså, det är lite så här, alltså, Crackdown tycker jag är ett sånt här konstigt spel rent allmänt. Jag säger inte att det inte kan sälja bra, för jag menar, tittar vi på andra konsoler så finns det ju spel som har släppts i serier som tidigare inte har sålt särskilt bra, men nu som säljer liksom gangbusters. Men liksom Crackdown, kom, alltså anledningen till att det första spelet såldes, alltså typ i stora mängder, var ju för fan för att du fick med ett demo till Halo 3. Och sen så kom tvåan som inte sålde alls i princip, and it kinda sucked tydligen. Och nu så helt plötsligt så bara liksom i början av Xbox One-generationen så visade de det här spelet. Och nu har vi liksom väntat i 5 år eller någonting. Och de bara liksom, vad fan är ni det då? Snart är det dags. Och bara, ja, ska vi se. Crackdown 3 utannonserades första gången 2014. Skulle bli släppt 2016. Nej, just det. 2017. Nej, 2018. Någon gång kanske. Alltså det som sagt, alltså jag tror inte att det kommer släppas. Om det släpps i år så är det fortfarande liksom så här, det är nästan 5 år sedan. Om det inte släpps i år, då kan de skita i spelet. Ja, men, alltså, ja, men jag vet, alltså, det är liksom... Vem alltså, sitter och väntar på det? Jag fattar inte varför Crackdown har tagit så lång tid. Alltså, jag förstår inte det. Men riktigt. Däremot, om det finns något spel som jag personligen ser väldigt mycket fram emot, så är det datum på Ori and the Will of the Wisps. Ja. Sure. Men det är väl typ det enda som skulle vara... Jag tror... Mm. Jag tror att nu när de har en väldigt bra ny konsol ute och de har gjort ganska bra tjänster, alltså Game Pass, och de har väldigt, väldigt bra bakåtkompatibilitetstjafs och allt det där. Jag tror att de är stjärnorna är rätt i skyn nu. Nu är det liksom bara att de måste få till spelen. Så det är nästan deras presskonferens jag ser mest fram emot, för... Och det här, jag hoppas att de visar Kinect 3. Nej, men det här lilla suset att de är ute efter att eller att Microsoft kommer satsa mycket mer pengar på speldivisionen, de kommer antagligen köpa nya utvecklare och sånt där, potentiellt sett en förläggare, alltså typ en mindre förläggare som typ, fan vet jag, ja, någon. Så jag tror det finns mycket potential till en bra presskonferens, men då gäller det ju att de inte gör som de har gjort i det förflutna. Och alltså, det finns ju en titel, alltså Halo i sig är ju den enda titeln som inte finns till Xbox Play Anywhere. Och jag skulle inte bli förvånad nu när de är ju inte längre bara Xbox, de är ju Microsoft, det är ju Windows 10 och Xbox. Så jag skulle inte förvåna mig om de bara, oh, men så får ni Halo Master Chief Collection nu på Xbox Play Anywhere. Och sen så bara, åh, det kommer kunna köra det där PC. Ja, men jag fan med att jag läste något, någon intervju nyligen med vad heter han? Phil Spencer. Ja, om just det, att Halo på PC och allt det där. Så. Ja, för det har ju viskats om Halo 3 till att göra det till ren cross-platform då, att det ska komma tillbaka nu när de hållit på med alla de här bakåtkompatibla titlarna och så. Halo. Ja, sen visst. Tror ni att de kommer plocka upp Fable igen? Hoppas. Ja, efter de lade ner det förra spelet som de skulle ha släppt, så skulle det vara kul för att kunna få ett nytt i sann anda av Fable och inte någon jävla ett regelrätt Fable. Ja, nej, men inte något sånt här jävla som de skulle ha, någon sån här fult MOBA co-op ful skit så här som ingen ville ha. Men det finns en anledning varför det inte kom ut kanske. Microsoft är weird. Men det ryktades ju om att Playtonic, det är väl de som gör det här bilspel. Ukulele. Nej, förlåt, inte Playtonic. De som, vad fan heter de? Det här jävla bilspelsutvecklaren. De som är Forza Horizon. Ah ja, Forza Boys kallas. Ja, men att de ska göra De ska göra ett nytt bilspel. Nej, men de ska göra ett nytt Fable-spel, att det är de som utvecklarna bakom nästa Fable. Ah, vad kul. Ja. Hoppas att det finns en bil i Fable. Ja, jag med. Det är så här Fable Kart Racing. Så det nya Fable utspelar sig i den riktiga världen. Chicken Chaser. Nästa är jag nyfiken på Chaser. Fable Kart Racing. Alltså, Fable Kart 8. Jag tänker mig att de liksom så här tar Fable i ny intressant inom citationstecken. En ny intressant vinkel där de placerar Fable i en gritty realistisk värld där det finns en massa bilar och skit. Tänk dig lite som den där jävla filmen på Netflix, vad den nu heter. Glömde bort vad den heter. Den där jävla filmen. Du vet, med den där filmen på Netflix. Det finns ju bara en den där jäveln med men den är gjord av Netflix, alltså den där jävla med Will Smith. Blight. Bright. Inte Blight. Blight. Blight. Whatever. Whatever. Bright. Hur som helst, jag tänker mig att det är så där. Mm. Det är det nya Fable. Okej. Okej. Ja. Mm. Finns det något det som vi faktiskt drömmer om att de Microsoft ska lyfta? Något roligt. Ja, men jag hade säger Fable då. Mm. Jag hoppas ju på att de ska visa någonting nytt. Ja, jo. Någonting som inte är det där. För varje gång, det känns som att varje gång Microsoft går på en serie som de redan har använt, som till exempel Halo och Gears of War, så är det liksom så här, det är lite för sent typ. Ja. Att de serierna har inte utvecklats så pass mycket att, ja, sure, Gears of War och Halo var liksom stora på 360-tiden, men de typ lever kvar där på något sätt och går inte vidare. Och man bara, men om ni ska göra ett nytt Gears of War eller vad fan som helst, gör någonting nytt. Jag vet inte. Master Chief. Byt så att man är på höger sida av skärmen istället. Ja, men Master Chief har en son med Cortana. Fråga mig inte hur det gick till. Och så måste den här personen hantera liksom hur det faktumet att han eller hon är men en halvaj. En son med Cortana det, så digitaliserar han sina spärger. De förklarar det i DLC, Fredrik. Oroa dig inte. Alltså, bara, tänk inte på det. Det medför en liten comic. Han uploadar sig själv. Eller Billy den delen talat av sig själv som... Ja. Hur som helst, jag tycker ju Remedy är lite roligare ibland. Mm. Ja, just det. Och jag tycker ju Quantum Break spelade jag igenom och tyckte det var helt okej underhållning. Ah. Sen är jag helt så här wacko, för jag älskar ju tidsresegrejer och sånt. jag skulle kunna... Ja, jag tycker en Quantum Break 2 var väl överraskande. Eller en Alan Wake 3... Nej, två blir det. Tre? Jag tänker på den här... American Nightmare. Precis, American Nightmare. Ja. Men de har ju P7, deras hemliga projekt som de håller på, som ingen vet vad det är för någonting. Så kan jag hoppas att de visar upp vad det är för någonting, kanske? Ja. Det är porr. Porr gånger 7, okej. Okay. Det är VR-porr, framtiden för VR. Framtiden här. Nej, det är inte VR, det är ju AR. Oh. Det är Microsoft vi pratar om nu. Så. Det är faktiskt mixed reality. Porr i HoloLens. I HoloLens. Ah, de kommer över min HoloLens. Ah, nej. Nej. Ja. Oh. alltså jag Alien Isolation 2. Xbox One X exklusiva Alien Isolation. Xbox One XXX. Ah. Med jag hoppas att de gör ett Sunset spel. Overdrive 2. Jag tror inte att du kommer att få se Sunset Overdrive 2 eftersom min somn är kollar på med Spider-Man. Precis. Och dessutom så sålde det inte särskilt bra, vilket är jättesorgligt, för det var fucking great. Mm. Ja, it's faktiskt a good game. Jag hoppas de gör ett helt spel av den där Conquer HoloLens-grejen. Jag minns inte om du såg den där Conquer som såg ut och var typ svält, alltså vägde typ 40 kilo John mindre Conquer, såg jätteknarkig ut och hoppade runt så här på en soffa eller vad fan det var. Ja, men precis, och de kallar det för Young Conquer. Och man bara liksom, det som är så roligt med det där är att de verkar inte riktigt fatta vad som gick fel förra gången. alltså jag vet inte vad fan det är för fel på dem. Alltså det är liksom, de har en massa av de här IP-serna. Ge typ alltså Bungie eller de där sakerna till någon annan studio liksom. Ge Banjo till Gears of War-studion och se vad som händer. Ja, precis, se vad som händer. Rör om alltså, lite i grytan helt enkelt. Jag bara liksom såhär, det borde inte vara så svårt som det verkar som de har med det. Jag tror att man kan sammanfatta Microsoft, våran hoppa på Microsoft just någonting i alla fall. Ja, tack. Jag tror dock att Nintendo verkligen var väldigt smarta när de sålde sin del av Rare i slutändan. Mm. I och med att... Men nu sa du ju Nintendo, så då hoppar vi till Nintendo. Ja, men jag ville bara säga det där med Rare. Och från Mario och jag får vi höra om Nintendos E3-mässa. Ja, Lukas och Alicia, skit. Över till er. Det blir bara skit. Nej, men där finns ju saker som vi vet att vi kommer att få se. Vi kommer att få se det nya Smash Bros i alla fall, och det kommer vara spelbart där. Ja. Samt två. Att de kommer att ha en Treehouse. En både Treehouse men också en jävla invitational tournament för Smash Bros. Mm. Så vi lär få se fruktansvärt mycket, och jag gissar på att vi kommer att få ett datum, och jag gissar på att det kommer att vara i september i samband med deras online online-system. Mm. Men nu tänker jag vara en fuling här och ta en nyhet som var uppe och slänga in här nu som en frågeställning. Men det kom ju ut nyligen att folk hade ju kommit på att nu kan vi faktiskt modda Switchen, för att de har kommit på att det, att det var ju någon som hade lagt in och körde GameCube-spel på sin Switch. Kommer nu Nintendo kanske desperat bara för att täcka över det? Liksom visa upp, titta, vi släpper nu GameCube-spel. Grattis! Jag tror inte att om de hade velat täcka för det, så hade de inte hunnit slänga ihop det så snabbt. Ja, men du vet, de kan ju bara slänga in, ge ihop en trailer, och sen kan de vänta med 3 år innan de gör någonting. Ja, för att det är ju så man gör när man visar upp på E3. Det är inte så Nintendo fungerar. Nej, men, de gör inte alls. De lär ju uppdatera hårdvaran. Alltså inte göra en ny Switch, men de lär uppdatera befintliga switchar som kommer ut i handeln nu med en hårdvarufix, och så kommer bara alla gamla switchar vara liksom modvänliga så att säga. Men jag vet inte om det kommer bli något mer än så. Det är ju ett... Jag tror inte, det är liksom så här, det är väldigt nischat och så. Ja. Det är inte som att liksom så här, mod-communityn är inte särskilt stor. Alltså den exploiten, det är ju inte liksom att vem som helst. Nej, det är väl lite så. Den är mer avancerad, för den ligger i botrommet. Sen är alltså, som att du bara, ja, men nu ska vi fixa. Men det är ju alltid så här, det är ju som när folk jailbreakade sina telefoner för att få liksom så här skräddarsydda ringsignaler och skit. Alltså så fort den funktionaliteten kom, så fanns det ju inget behov av jailbreak, och då slutade folk jailbreaka. Så jag hoppas ju att, som du säger Danny, att Nintendo ser att okej, folk gör det här för att de vill ha moln liksom sparningar, och de vill ha liksom alla de här funktionerna som folk skriker sig hälsa om. Det kanske är funktioner som vanligtvis ska finnas i en konsol. Ja, exakt. Så det kanske är bra om vi fixar det. Och nu är det ju intressant, för det som är så bra med Nintendo är att de är väldigt så, det är ju de som är mest transparenta inför E3, känner jag. De har ju sagt exakt, de har sagt exakt vad som kommer hända. Alltså de kommer ha en videopresentation som bara kommer fokusera på spel som släpps i år. Och spel som släpps 2019 och framåt kommer de snacka om vid ett annat tillfälle, alltså inte E3. Mm. Det betyder ju inte att de inte kan visa upp någonting som de gjorde förra året, men de kommer bara, fokuset i alla fall ligger på 2018-titlar. Det är bra. Ja, och de har ju sagt nu att ja, men vi kommer snacka om Nintendo Switch Online i maj innan, så jag tror de försöker få undan allt sånt innan, och sen tror jag att de har så mycket planer för andra hälften av 2018 att de bara kommer snacka om 2018, och det är det som jag tycker är skitspännande, för jag tror de sa ju det, nu blir det jättenördigt här, det här är ju inte någonting som någon vettig människa borde veta, men de hade ju nyligen sitt investerarmöte för alltså för det kommande fiskala året, alltså från nu till mars 2019. Och där stod det väldigt tydligt att de inser att år 2 för en konsol är väldigt, väldigt viktigt. De sa till och med all important. Alltså det är liksom... Det är otroligt viktigt att man har ett framgångsrikt år 2, eftersom att efter år 1 så har liksom nyhetens behag klingat av, och då måste vi hitta på nya sätt att dels få folk som redan äger en Switch fortsätta äga en Switch och inte byta in den för det finns inget att spela, och dels få in nya människor. Och därför tror jag verkligen att de ser att 2018 är jätteviktigt för att bibehålla den här enorma tillväxten som Switchen har haft, och därför tror jag verkligen att det de kommer visa kommer vara jävligt så wow liksom. Ja, det var det jag såg, att det stod någonting att de ville eller borde sälja 20 miljoner switchar till. De förväntar sig att sälja. Ja, ja, alltså de är uppe i nästan 18 miljoner sålda nu, och de förväntar sig att de kommer sälja ännu mer än det under det här året, alltså 20 miljoner till. Alltså jag tycker att Nintendo är rätt intressant, för de kör inte den här att liksom att ja, men det ska finnas en switch i hemmet, utan liksom varenda person i ditt hem ska ha varsin switch. Ja, ja, precis. Nej, men de har ju verkligen uttryckligen, jag tror till och med det var Miyamoto själv som sa att i början ville jag att varje hushåll skulle ha en switch. Nu vill jag att alla i ett hushåll ska ha en switch. Sure. Och det är ju fullt rimligt att det är som han kan ju köra liksom här som mobil, alla har den. Varför inte en switch? Mm. Ja, men i Switchen ligger ju också en väldigt egen nisch, kan man säga. Liksom jämfört med de andra, det tryckte de också lite grann på i investerarmötet att de vill ta vara på det faktumet att de är annorlunda liksom. Ja, det var ju vad fortsätta bygga på det. Det var ju vad deras nya president sa att jag vill, vilket är fruktansvärt trevligt. Ja, men precis, för istället för att de ska släppa en exakt likadan konsol som PlayStation eller Microsoft, vilket många vill. De vill ju att Nintendo ska ha en kraftfull hemmakonsol. Men det finns ju redan två stycken sådana, så varför då inte göra helt sin egen grej, vad som är Labo och allt det där. Det är ju inte för alla, men det är ju liksom, det verkar ändå ha varit en lyckad strategi för dem. Labo, köp det nu och köp reservdelarna på direkten medan du ändå på gång, för att du kommer att ha sönder skiten. Ja, vi får se. Det jag tycker, om vi knyter tillbaka till E3, jag tror, som Alicia sa, nu när de har det här väldigt, väldigt höga målet om att nu, vi ska sälja 20 miljoner konsoler det här året, och de har typ, vi ska sälja 100 miljoner spel eller vad det var, alltså exemplar av spel. Så jag tror inte att Smash Bros ensamt kan liksom stå för det, och därför så tror jag... Jag tror inte det kommer göra det heller. Nej. Med tanke på att, som sagt, jag säger ju att jag tror verkligen på att det kommer släppas i september, och då har vi liksom oktober, november, december fria. Jag tror verkligen, mer och mer pekar verkligen på att Pokémon kommer släppas i år. Och det, om det är någon serie som kan sälja jävligt många exemplar och dessutom sälja konsoler, så är det liksom Pokémon. Varje spel i serien är liksom över 15 miljoner sålda exemplar, 20 nästan i vissa fall. Liksom. Så vad tror du om Fire Emblem? Tror du att de kommer hålla det de har lovat? Ja, det tror jag. Eller kommer det att komma nästa år? Nej, det tror jag inte. Jag tror det kommer i år. Sweet. Då blir det grymt då. Finns det något spel ni känner om det här? Om ni fick verkligen drömma nu utöver Pokémon och så. Det är enkelt där. Finns det något spel nu? Tänk om. Alltså grejen är den att Animal Crossing. Typ Animal Crossing. Men jag känner liksom så här att just nu i positionen som Nintendo är i, och hur förra året har sett ut och så där vidare, så känner jag knappt att man behöver riktigt drömma just nu. För det känns som att de gör ett fruktansvärt bra jobb på egen hand med att både överraska och att samtidigt alltså slå ens förväntningar. Ja, jag kan tänka, det vi har hört är ju att lite Nintendos plan för i år är att lite mer förlita sig på tredjepartsutvecklare att dryga ut i spelkalendern liksom. Så att det inte är som förra året att det är verkligen ett nytt spel varje månad nästan. Utan att nu är det snarare så här att men vi har några första partsspel som vi har gjort själva, men när det är lite tomt i kalendern så ska vi släppa, men det är väl portar och sånt där skit. Och jag kan ändå tycka på något sätt att inledningen på det här året där hade de nästan kunnat trycka in ännu mer. Det har ju inte riktigt varit att något nytt kommit varje månad. Det är liksom att lite luckor och sånt där. Nu släpps det ju förvisso jättemycket indiespel då, så att det är ju inte så. Man kan ju inte säga att jag har en Switch men jag har ingenting att spela, för att det finns för mycket att spela snarare. Men om det nu är så att det är den typen av upplevelse man vill ha, alltså lite högre produktionsvärden och allt sånt där, så finns det ju en liten brist just nu. Så jag kan förstå folk som är frustrerade ändå. Men jag tror, jag tror verkligen 100% på att E3, det kommer finnas någonting för alla faktiskt. Jag tror det kommer vara svårt att klaga på Nintendo efter E3. Jag tror inte att det kommer vara svårt att klaga. Folk kommer att hitta. Jag gör det konstant. Även om inte ens visas upp. Allt. Ja, Nintendo. Ja. Men om jag fick säga någonting här så skulle jag... Det är ju ett jubileum på Ridge Racer på 25 år. Ja, just det. Och det vore ju nice om en Ridge Racer 8 skulle dyka upp. Faktiskt. Dels för att jag skulle vilja ha ett riktigt maffigt bilspel och så. Så det vore... Det vore jättekul. Det var väl... faktiskt så var det ju liksom Bandai Namco. Där var ju ett rykte som dök upp angående just det. För att där stod vissa folk inne på... Var det på LinkedIn eller vad var det? Ja, precis. Som höll på med spel som inte hade blivit utannonserade än. Och ett av dem var ett racingspel. I alla fall. Så folk började spekulera i att Ridge Racer skulle komma som något exklusivt till Switch. Okay. Så det hade ju varit fett. Om ingenting annat. den serien har ju varit i dvala ett tag, så why not liksom? Ja, precis. Det vore kul. Ge oss lite Yoshi istället. Ja, men Yoshi tror jag kanske möjligtvis att du får säga det här året. Ja, Yoshi släpps 100% en portning från 3DS:ens, vad heter det? Woolly World eller vad fan. Det var faktiskt ett Wii U-spel. Det kommer kom åt nytt. Ja, ja, nej, det har de ju redan visat upp. Det är, ja, de har visat det och utan att säga. Det är lite som det här svenskutvecklade Flipping Death från Zoic Studios, det här att det är en 2D-bana som man flippar så att man liksom... Ja, just det. Ja. It looks good. Ja, men jag tror antagligen att det kommer släppas kanske någon gång under sommaren. Ja, jag tror det är ett så här typiskt augustispel. Ja, vad roligt. Så, jag tror att det är ett sommarspel. Precis som när de släppte Yoshi's Woolly World. Det var ju också ett sommarspel. Så jag hoppas verkligen att de håller sig till vad de har sagt nu och nästan bara visar upp 2018-spel under E3. För ärligt talat, mycket hellre det än att de gjorde som förra året när de visade upp, när de utannonserade Metroid Prime 4 och då Pokémon. Och liksom bara visade upp en logga och en jävla intervju med Pokémon-skaparen. Bara, men det kommer ett spel nu. Det är så himla... Det som du sa innan, Danny, att om ni ska visa upp ett nytt spel, visa då ett spel som varit under utveckling ett tag så att man kan få se att det faktiskt är ett spel och inte bara, nu börjar vi. Nintendo har ju liksom åtminstone på senare tid varit rätt så duktiga med det där. Ja, de är ju inte så inte visa liksom för mycket. Nej, men precis. Eller vilken fucking utgivare som helst egentligen. Ja, jag kan ta den här striden. De har varit väldigt duktiga absolut på... värst. Ja, sure. Det kan jag hålla med om. Vilken utav Warsmen är de nu, Alicia, här nu? Men det liksom... Det har ju varit en väldigt bra regelbunden uppdatering liksom. Mm. Där de hållit sig rätt så nära till sakerna. Jag menar, det var ju så pass liksom som förra året. Folk trodde ju inte på att alla de här spelen skulle släppas på Switch det första året. Nej men eller hur? Folk bara, men Mario. Mario kommer släppas 2018, alltså fan, inte chans, mannen, inte chans. Så man bara... nej men verkligen, alltså, så jag vet inte, jag hoppas jag tror att liksom, oavsett vad de kommer visa, så tror jag inte att jag kommer att bli liksom missnöjd i slutändan. Nej. För jag har lagt mina förväntningar, och jag tror att alla borde lägga sina förväntningar på en vettig nivå. Mm. För jag ser att det är jättemånga som efter det förra året, och det måste vi verkligen alltså konstatera, bara att förra året var inte status quo. Det är inte standard. Det där var ett extraordinärt år. Det var liksom en outlier. Det är inte så som det brukar vara. Och vi kan inte sätta våra förväntningar efter det året. Med andra ord så kommer jag se väldigt mycket fram emot Mario och jag efter E3, när du kommer bara flippa av varenda käft och liksom, vad fan är det här för någonting? Vad fan gjorde de för något? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Jag är så besviken. Fuck you. Vad fan är mitt jävla Pokémon? Vad fan är Pokémon? Ja, precis. Vad är Pokémon? Vad fan är det här för någonting? Nu är jag upprörd. Jag tycker att ni är halmgubbar här just nu. Jag tycker om dem. Men små söt. Jag har en hel armé här just nu. Ja. Men apropå halmgubbar, vi hoppar vidare till Sony. Ja. Ja. I saw what you did there. Nudge, hey. Anywho. Sony, om vi hoppar dit då, vad tror vi kommer visas upp där? Visas upp Spider-Man Days Gone, som de sköt upp den nu, så tror jag att de kommer visa upp det mer. Ja. Alltså, Days Gone. Jag tror att vi kommer att få se Ghost of Tsushima The Last of Us 2 måste de visa upp definitivt också. Definitivt Death Stranding. Fan, de har ändå rätt så många spel på gång. Just ja. Men alltså det är Death Stranding, så vi kan få en aning om vad fan skiten är. Ja, men alltså någonting. Så här. Alltså, grejen är väl den att jag tror och hoppas, förlåt. Nej, kör hårt. Kör du. Ja, jag skulle bara säga att de som känner till de här små utvecklarna From Software. Ja. De visade upp en liten teaser här för inte så länge sedan. I december tror jag det var. Det var en väldigt kortis. Bloody Boys hette trailern, tror jag. Och så stod det bara Shadows Die Twice efter de visade någon blodig grej. Man vet inte vad det är, men kan det vara Bloodborne 2? Kan det vara Tenchu Reboot? Whatever. Jag undrar om inte... De gjorde Tenchu. Ja, faktiskt. Oh my God. Prequel till Dark Souls. Jag har ingen aning. Jag hoppas det är ett helt nytt spel. Ja. Jag hoppas på att det är... Det känns ju lite som det. Och det känns som om det är någon... Om de vill på riktigt bara... bara bajsar de andra i ansiktet. Det kommer ännu mer bajs i ansiktet. Verkligen. Ni vet ju vad Fricks fetisch är här nu. Om de verkligen vill hytta med nävet argt åt de andra, då kan de visa Bloodborne. Och så men, tar de ändrar hyttande till att ta upp långfingret. Alltså så här, jag kan förstå folk som verkligen vill att det ska vara Bloodborne 2. En liten del av mig vill också att det ska vara det, men sen samtidigt, det som gör Bloodborne så jävla speciellt är ju att det är liksom en inkapslad upplevelse som har en början och ett slut, och att det liksom, det kom, precis, slog hela världen på käften och gick, och det liksom, jag vet inte om jag vill ha mer, för att det, ettan är så jävla speciell liksom. En tvåa hade ju kunnat vara sämre, och då kommer ju på något sätt hela serien bli sämre. Så jag hoppas fortfarande att det är ett helt nytt spel. Ja, nytt IP. Jag undrar, jag tror fan själv det också. Christmas. Men om det tas upp på E3, det är väl en annan femma förstås. Något annat spel ni hoppas, tror? Nej, men alltså jag vet inte, alltså Sony, alltså Sony har ju som sagt visat en hel del spel, och de har ju än så länge liksom, vad ska man säga, slagit bollen upp parken typ, ja, pretty much. Om man bara ska vet ni vad jag det skulle, det är liksom så här, de spelen som de har släppt nu på senast, liksom God of War och Horizon. Precis. Och så vidare, ja, liksom så här, de har ju satt ribban i princip för den här typen av, om man nu ska säga, AAA-spel liksom. Mm. De sitter ju på tronen praktiskt taget. Så jag vet inte, alltså jag vet ju i princip vad deras studios är kapabla till, så jag är inte direkt superorolig för att de ska visa någonting som inte är spännande i slutändan. Det skulle inte förvåna mig i dagens läge när det är HD-remakes överallt att de släpper en Demon's Souls. Oh, just det, jag hoppas verkligen att det är där som vi kommer att få se Bluepoint. Reignited Trilogy för Spyro. Oh, jag vill spela Spyro igen. Det är ingen som är intresserad av Demon's Souls. Jo, jag har aldrig spelat det, så jag hade jättegärna tagit en, speciellt om det är Bluepoint som gör remaken. Så. Bluepoint är duktiga. Jag hoppas. Sony har alltid varit så jävla på E3 att de har visat spel som liksom inte existerar bara för att få så här liksom poäng från publiken. Du vet, så här, de visar upp, här är Shenmue 3 som inte existerar än. Här är Final Fantasy 7 Remake som inte existerar än. Och att de liksom alltid är typ så här liksom fyra så här, år i framtiden. Jag har hoppats att nu har de ju så pass många spel som faktiskt är en utveckling, om de bara kunde fokusera på dem istället för att visa upp ännu fler liksom luftslott. Alltså just nu har de ju tillräckligt mycket för att kunna, alltså, fokusera på allting och bara ha en E3, men problemet är ju att de lever ju lite på det här att gamers är dumma i huvudet. Hallå! Nej men bara den här tanken liksom att, alltså, skulle det vara så att de visar alla de här spelen, och oavsett om det visar sig att alla de skulle vara 10 av 10 liksom, att de är cream of the crop, de är de bästa spelen någonsin i princip, så kvittar det, för att de här människorna som sitter och tittar på E3 kommer att oavsett säga, men det var ju ingenting nytt, jag måste ha någonting nytt. Du måste hela tiden konstant ha någonting nytt. Och Sony är ju medvetna om det, tror jag. För ett marketingperspektiv så har ju de varit jävligt smarta där, om ingenting annat. Att de vet vilka liksom punkter de ska trycka på. Till exempel Shenmue är ju väldigt nisch och specifik publik. Men sen så har vi liksom Final Fantasy 7. Alltså även om det inte är än och att det är långt, långt fram, så är det liksom precis den fucking punkten du måste liksom trycka på. Så de måste ha någonting nytt. De måste ha någonting nytt för att liksom kunna inte bara liksom bygga hypen, men för att de här hypekåta människorna måste få någonting. Ja, jo, du har rätt, men de måste få utlösning. Oj. Om ni då drömmer lite, finns det något ni känner om det här vore bra för dem att komma till? Ja. Vad ska det vara? Eller på. Ja. sexigt. Vad är det ni drömmer? Nej, men jag har nog ganska realistiska förväntningar. Jag vill ju se Ghost of Tsushima. Sashimi och ja, precis. Jag vill ju jättegärna ha sashimi. Ja, nej, men jag gillar utvecklaren, så varför inte? Precis. Mm. Sucker Punch är, alltså, jag gillar de flesta Sony Studios. Jag tycker att de är jävligt bra. Jag gillar hur, alltså, de har någon form av synergi mellan varandra. Alltså alla studios, att det är liksom någon de delar liksom teknologi och idéer och tankar liksom och sånt, och det känns som en jävla bra liksom koppling på något sätt. Mm. Jag vill se en smutsig, realistisk, modern tagning av Jack and Daxter. Jävla modern tagning. Mm. Jag undrar lite. Jag tror inte att de kommer att visa någonting från Naughty Dog förrän de är färdiga med just det spelet. Men det är ju lätt garanterat att de håller på med någonting. Ja, det är ju klart. Utöver det, för de är ju en tvåspelstudio nu praktiskt taget. No. Skulle det vara möjligt att de gör ett nytt Devil May Cry exklusivt, det tar jag fall till Sony. Nej. Nej. Nej. Vägrar. Nej, men jag är ledsen, det är lite. Om Konami kan sluta vara assholes, kan de göra ett Castlevania då? Kanske till så här kasinomaskiner. Ja. Pachinko-maskinen. Det har de redan gjort. Ja, det har de. Det är ju det erotic vad det nu var. Erotic horror tror jag där stod någonstans. Oj då. Kul. Alltså, problemet nu med att det som jag verkligen skulle vilja se är som jag skulle vilja se Final Fantasy 7 remaken. Men problemet är att så fort jag ser någon nyhet om det, jag bara, det är någonting om Final. Jaha, de har bara problem, mer problem. Jag tror faktiskt att chansen finns att du får se det. Ja, jo, men att just det enda som jag hoppas på att få se, det är fan Kingdom Hearts 3. Ja, jo, precis. Jag tror fortfarande, ärligt talat, jag har svårt att tro på att det släpps i år. Men det verkar som att det kommer att släppas i år. Och det är fan exciting. Får hoppas att de säger att, och nu är det ute. Ja, visst. Ja, just det. Ja. Det finns. Ja, men om ni kollar på er mobil just nu, kan ni köpa det? Ja, men om vi väntar nu så länge på det här spelet. Och de kommer med en liten teaser, en liten trailer någon gång ibland. Vi finns fortfarande ute, hallå! Man bara, ja, alltså, skitsamma, ge mig spelet, för helvete. Fast Kingdom Hearts 3 har faktiskt uppdaterat rätt så många gånger på senaste tiden. Mm. Och den senaste trailern de visade på, så alltså med det, minispelet eller? Alltså det framstår ju som, vad då, minispel? Ja, de har ju som minispel, som de här gamla, de här Nintendo, vad fan heter de, Fredrik, som vi hade när vi var små? Var det Game & Watch? Game & Watch, det är sådana spel som är med i spelet. Det är den senaste tiden jag såg, då har de sådana i spelet man kan spela. Okej, jag har inte sett det. Oh my god, Alicia, vad är det fel på dig? Det måste jag ha missat. Du har missat den. Men hur som man ser Sora stå och spela på något liknande sånt där, och så får man se gameplay från det. Man bara, oh, nej, men det är väl det jag menar, alltså, när de börjar visa liksom så här mer, alltså, storydetaljer och röstskådespelet är på plats och allting liksom, som de har visat i vissa trailer nu nyligen, så känns det som att vi börjar närma oss och speciellt om de fucking visar en massa minispel, för det är liksom så här, det minst mest oviktiga någonsin kring det spelet. Ja, precis, det är liksom, vi har visat upp allt annat som finns. Ja, just det, vi har ju minispel också. Ja, men vi gör en trailer på det också. Nej, men så fan, jag hoppas ändå på att vi får se det för ett datum, för det hade varit fantastiskt om det släpps i år. Mm. Det hade varit great. Mm. Bra, då tycker jag Sony är avklarad här. Och apropå minispel, det finns ju lite spel. God of War 2, ja. Men minispel, PC Gaming Show, för det är ju verkligen ingen som talar om det. Och det är ingen som kommer göra det nu heller, Fredrik. Och då tänker jag att, men då använder vi det här till alla de eventuella spel som inte riktigt vet vart de platsar. Det vill säga, ja, men vi vet inte om det här kommer tas upp på Microsoft eller så. Och så. Då kan man dra till med dem på den här showen. Jag har en fråga till er bara, allihop. Har ni någonsin tittat på den showen? Ja. Yes, varje år. Alltså, det är så jävla tråkigt. Alltså, det är den tråkigaste delen av E3 någonsin. Alltså, de har verkligen, alltså, det är så jävla dåligt. Ja, första gången de hade det, alltså, det var ju liksom, den var ju typ 3 timmar eller någonting, och den var så seg och för jävlig. Satan, alltså. Finns det något? i spelväg överlag som inte platsar på de andra som vi kan dra till med nu? Finns det något spel? Darksiders 3. Darksiders 3, ja. Det är THQ, va? Mm. Ja. HD. Darksiders 3, HD det... Super Remaster. HD. De bara ja, det nej. De jag vet inte. De, de s- nej tack. De som gjort vad heter det? Yooka-Laylee kanske har något att visa, jag vet inte. Nej. Vad gör de nu ens liksom? Ja, de måste väl ändå ha tjänat ganska mycket pengar på det spelet. Ja. Jag tror att de håller på. Ja, jag vet inte, jag bara. Jag försöker bara verka relevant. Ja, jag är jättenyfiken på vad gör egentligen Rocksteady just nu? Ja, just vad det. Vad är det de gör för någonting? Är det Superman som folk tisslar och tasslar om? Eller är det något annat tjosan? Vad är det för något? Ja, ja Alicia? Lätt som du vill ha någonting jag, gud, ja. jag har fortfarande inte ens tagit bort plasten på mitt exemplar av Arkham Knight, så det är nog bäst att du låter det få bli så. Ja, men jag gillar de spelen, så jag vet inte, någon gång. Ja, det är ett helt okej spel. Ja. Det hade gärna sett. Det är bara du fan alltså. Jag hade gärna innan man körde Batmobilen i det spelet. Fan vad roligt det var. Jag hade gärna sett mer från den studion. Vad säger som ett Donkey Kong? Jag tror hon har hakat upp sig. Donkey Kong beat 'em up med massa gadgets. Allas favorit Warner Bros finns ju också. Och Warner Bros, de håller ju på med spel ibland. VB Montreal, vad gör de? Ja, de kanske de gör Batman Arkham Origins 2, för alla vill ha en pre-sequel grej. En sequel till en prequel. Mhm. Jag gillade för övrigt hur en midwell. Jag gillade för övrigt hur de är det, vilka är det som har gjort Shadow War? Monolith. Det är Warner Bros. Okay. Ja, Monolith. Monoboys. Jag gillade ju hur de nyligen kom ut och sa typ bara, alltså shit, vet ni vad? Alltså typ så här 5 månader efter faktumet så kom vi på att fan, lootboxes underminerar ju vårt spelmekanik. Åh fan, alltså vi ska ta bort det. Och man bara, fan alltså, ni försöker ju verkligen se ut som good guys här, era jävla fucking dickheads. Så jävla fucking alltså, det är too little or too late. Ja, skadar ni själv. Grejen är ju den att det inte alls är det, för faktumet är ju att det där är ett, alltså de har ju redan fått alla pengar som de vill ha. Detta är bara liksom ett spel för galleriet. Men nej, det är en strategi tror jag snarare. Jo, men det är en strategi för att få folk att liksom få dem att se ut som good guys. Så att de liksom, oh shit alltså, fan kolla, de var bra. De tog bort sina lootboxes. Fan vad bra gjort Warner Brothers. Finns det, om vi går tillbaka till E3 då, finns det något spel som ni känner, ja här borde, vi vet inte var det platsar, men det vore kul om det togs upp. Donkey Kong. Va? Shut up. Shut up. Nej, jag vet inte. Låt dem gå och sätta i hörnet. Jo. Vad fan? Ja. Cyberpunk. Ja. Vad heter det? Ah, bra. Från Witcher. Ja, Cyberpunk 2077 eller vad fan den heter. Precis. Det hade varit trevligt. Det hade varit ju lite så här, Men Cyberpunk, men det ska ju vara på mässan på golvet som ett demo i alla fall. Så mycket har det kommit ut i alla fall. Är det men ett demo bakom stängda dörrar då eller? Det vet jag tyvärr inte. De har bara kommit fram till att de kommer vara där. De kommer ha ett demo med sig. Men ifall det kommer visas upp för allmänheten, ifall det kommer vara bakom lyckta dörrar, det vet jag inte. Och ifall vi kanske får se en trailer, de har tyvärr inte sagt någonting. De är ju väldigt, väldigt hårdstrungna med information från dem ju, så. Den första teasern av det spelet är en fruktansvärt bra typ flavor piece som bara ger känslan av världen. Vad var det? Det kom ju ut att det skulle vara ett första persons skjutarspel ju, så. Är det bekräftat alltså? Jag vet inte om det är bekräftat, men det där ryktena som har gått i alla fall just nu de senaste dagarna ju. Från, det är rykten, men då är det ju inte bekräftat. Ja, nej, alltså, jag tror att det är någon, du vet hur det är med rykten, det är någon inifrån har tydligen pratat med någon som vanligt här. Heter han Super Metal Dave? Yeah! Då är han trovärdig. Hej, det är jag, Super Metal Dave 64. Nu ska ni få höra vad jag har hört ifrån den här jävla fuckern. Alltså, jag skulle faktiskt kunna tänka mig en tvåa på Mad Max, för jag tyckte det var helt okej faktiskt. Jag vet inte, åka runt och köra på saker. Jag har det nedladdat nu, men jag har inte öppnat det, så... Du är väldigt dålig på det där, Lukas. Du öppnar inte upp spelen, du startar inte upp dem överhuvudtaget. Du har bara stående så liksom fina... Jag gillar att köpa spel, men jag gillar ännu mer att inte spela dem. Det är Lukas. Du importerar ju utvecklarna så att de faktiskt kan göra nya spel. Lukas fetisch att se sina spel stående hyllade inplaster och solen skiner på dem på det till. Då sitter han i naken, smörjer in sig, han bara... Samtidigt bara... Oj. Vi är på spåren här nu. Har Lukas typ ett hål i golvet också? Ett hål i golvet liksom, där han har någon så liksom tar han ner en basket. Vad är det som händer? Ja, men så tar han ner liksom en basket där till den personen och bara liksom put the lotion in the basket. Jag är glad att det är någon som har kollat på Chainsaw Massacre. Jag är glad att det är någon som har kollat på mina Lukas står framför spegeln. Lukas står framför spegeln där och bara säger would you fuck me? I'd fuck me. Jag är glad att någon har kollat på mina livestreams så att ni liksom fått se allt det här. Ja, nej, men jag är ett stort fan. De är väldigt avantgard. Ja, de är väldigt oh my god. Väldigt artistiska. Jag ser fram emot E3. Kontroversiellt, jag vet, men jag gör det. Wow. Alltså jag ser alltid fram emot E3. Det är ju trots allt som vi brukar säga i den här branschen. Spelindustrins mecka. Kan vi få det på reklamgrejer för E3? Jag ska liksom sampla det där. Jag ska sampla det och ha det i inledningen. Ja, det är spelindustrins mecka. Ja, men alltså verkligen, men det är ju verkligen så här, alltså har ni någonsin hört, du vet, den traditionella spelmedien när de liksom snackar om E3? Det är fantastiskt. Oh shit. E3, äntligen alla de stora spelnissarna ska komma dit. Ja, fan vad bra det blir. Jag checkade upp allting som vi ger mig. I år då kommer de bli så populous på EA's, vet du. Oj. Folk kommer komma i bananer. Vad tror ni? Alltså just nu gör vi det som alla de gör och det är jättestörigt. Du vet liksom, de bara, dags att spekulera. Vad tror ni om God of War 2? Usch, jag vill dö. Jag kommer visa upp kanske singleplay-kampanjen mer på Splatoon 2. Jag hoppas det. Och jag hoppas att de kommer att visa Splatoon 2. Jag hoppas att det var skönt att kunna mjuka ner det lite där genom. Ja, men jag vet. Tack släpps så mycket. Släpps inte det i maj dock, den expansionen? Det vet jag inte. Jag trodde ingen att det var i juni. Jaha, okej, jag vet inte. De kanske har en sista push. Jag pratar ur röven. De kan väl lika någon push efter. Det spelar ingen roll för deras. Nej. Del om den har redan kommit. Nu tycker jag du ska hålla käften, Fredrik. Men han är värd, han måste prata. Ha lite jävla respekt. Lukas. Fucking shit crap. Lukas. Då så, men vet ni vad? Jag tycker det räcker med E3. Ni får ju fan titta på skiten sen när det kommer i juni. Bilda er egen jävla uppfattning. Vad fan gör ni? Ja, vad fan? Ja, precis. Varför sitter ni här och lyssnar på oss här? Fan, jävla fucking idiot. Vad gör du? Ja. Kan du inte fucking gå ut? Men är det så? Är det så att ni har massor med härliga spekulationer, då för all del mejla in till oss eller skriv till oss på Twitter på @nordliv.se. Men info@nordlivpodcast.se om ni verkligen vill skriva av er utav helskotta. Det finns de som har gjort. Men Fredrik kommer också. Fredrik kommer att läsa det. Jag kommer läsa det. Och tissar. Ja. Bra. Förklara varför Fredrik aldrig svarar på mina mejl hela tiden. Fan, ni har fel. Ja. Ni har fel. Ja, men du får ju svar. Jag skickar dem med dickpixen till dig bara. Aha, just det. Och du bara, jag tar fram mikroskopet. övriga nördämnen, norskis. Yes. Ready Player One. Ja. Yeah. Vad är det och är det värt att se skiten? Well, nu när du tycker på det sättet så här. Ready Player One är en... Ja. En film ja. Som man ser på bio eller hemma. Okej. Den... Kan man höra den med sina öron? Ifall man tar ur fingrarna, ja. Okej. Ur öronen? Ja, i näsan. Okej. Ja, go on. Alltså jag ville bara liksom specificera om filmen är audiovisuell. Alltså har den både video och ljud. Men ifall du har en kompis som håller för dina ögon och så håller du fingrarna i öronen, så är det väldigt svårt. Nej, men alltså, nu menar jag liksom rent fakta, objektivt. Inte vad du gör subjektivt, utan jag menar nu, har den ljud och video? Ja. Ljud och bild. Har den både och? Okej. Grattis. Vad är premissen? Vad är premissen? Premissen är att vi följer en person som heter Wade. Filmen utspelar sig 2045. Folk har liksom gett upp på liksom att vara ordentliga och duktiga och liksom sköta om planeten, utan nu är det liksom bara, nu är det bara att överleva egentligen. De har liksom som, det ser ut som höghus byggda utav typ husvagnar, ser mer eller mindre ut som. Riktigt så här slum har det blivit. Och nice. För att människorna ska få något nöje så använder de ett stort spel som heter Oasis. Mm-hmm. Det är en virtuell värld de går in helt, och man kan göra precis vad som helst. Och det är här alla de här referenserna till spelkaraktärer och allt, så, allt annat roligt som finns, syns i bakgrunden. Jag känner att liksom folk som verkligen kommer gå igen kommer sitta liksom bild för bild. De bara, ah, titta, där är den där karaktären, skriver upp scen, referenskavalkad då. Oh ja, väldigt mycket Warner Bros, som det är de som har gjort filmen, så det, man ser väldigt mycket ut av den. Men de har ju tagit också mycket annat. Spielberg som har gjort den har ju mycket av hans grejer också, såklart. Okay. Är det Spielberg? Spielberg? Kan du spoila Hajen med? Jag såg faktiskt inte Hajen, om jag säger så. Han kan mycket väl finnas med där någonstans. Jag såg inte det. Det är så mycket karaktär och sånt som är på scen, på scenen hela tiden. Man bara, okej, okay, den, jag kanske ska följa storyn. Ja, just det. Det har en story. Tracer med. Hur är Tracer storyn? Med, ja. Du skiter i alla referenser. Hur är storyn? Skaparen av spelet, som har gått bort, har gjort en tävling där man måste hitta 3 nycklar. Och ifall man hittar nycklarna och vinner tävlingen, så blir man ägare av Oasis och får ta del av hans aktier för företaget. Och det är där alla, väldigt många gör det. Och det finns ett ont företag som jag inte kommer ihåg vad det heter, men det är skitsamma, för de var töntiga hela bunt i alla fall. IOM eller något sånt där skit. De har en sån här 3-bokstävsnamn som försöker, de har liksom, de har hyrt in folk som är inne, uppkopplade, och försöker vinna tävlingen. Alla springer kring sig exakt likadana i svarta töntiga dräkter. Bad guys, som vanligt. Så inkognito. Ja, jo, precis. Man bara, men jag tror att de där är bad guys. Liksom hjälm, siffra och allt sånt. Okej. Och våran kära Wade har ju några kompisar där inne, och sen, de är ju såna här supernötter och kan allting om han skaparen av skiten. Så de bara, vänta, det finns ett stort bibliotek som bara är liksom han skaparen, liksom alla hans filmklipp och alla hans tankar och sånt, där de kan gå in och bara, jag kan se vad han gjorde fredag den 13/12/2012. Ja, där sitter han och bajsar. Okej. Okay. Kan vi snabbspola? Ja, okej, okay, fortare. Det känns lite grann sånt där. Men det blir liksom deras kamp mot företaget liksom, och hitta nycklarna. Det är ju den typen av film. Men jag tycker det var en intressant film i alla fall. Visuellt är det väldigt intressant, och de har ju så mycket referenser till gamla och nya spel och sånt. För att i slutet eller något sånt där, så har de på att köra på en Atari eller något sånt där. Man bara, okej, det här är framtidsfilm och nu kör något sånt. Okej, ja, ni kör Adventure. Okej. All right. Är det någon försökte köpa Ataris kryptovaluta? Nej. Och det har de liksom hela tiden, att allting man gör i spelet, då tjänar man liksom en valuta hela tiden. Och ifall man dör, så ser man, ifall de skjuter en person, så upplöses den i massa mynt och allt som de äger. Man bara, det är verkligen spel det här. Så när kommer spelet på Ready Player One då? Ja, det får vi se. Det kanske kommer på E3. Ja. Wink, nudge, nudge. Men jag tycker den var klart helt sevärd. Jag har inte läst boken, så jag kan inte säga liksom, boken var bättre. För jag har sett massor som bara, jag har läst boken och den här, och de har gjort om så mycket. Jag bara, men det är en adaption av en bok. Det är klart de gör om. Dessutom är den lite från en annan tid. Yes. Så. Men du tycker det var en bra film då? Jag tycker det var en helt okej film. Jag tycker den klart sevärd. Speciellt ifall man känner igen väldigt mycket karaktär. Man bara, jag har kört de där spelen. Den där filmen har jag också sett. Så. Då så. Jag tror inte direkt ifall din yngsta dotter ska sitta. Hon ska bara, okej, det är massa karaktärer. Hon skulle inte veta att skvallra. Nej. Eller. Bra, då rundar vi av Ready Play One och så hoppar vi vidare till lite lyssnarfrågor innan vi avslutar idag. Och vi börjar med, det är någon okänd här. Han skriver, jag tror det är han, det står bara CH här. Jag vet inte vad det kan vara för någon. Det står, hej! Hej Nördliv, tack för en fantastisk podcast. Ni lyfter verkligen intressanta tankar och gör det med mer professionellt än vad vår arma podcast någonsin gjort. Jävla fiskare. Jag har... Ja. Han vill bara vara... CH vill bara vara med. CH vill bara vara med. Han är redan inbokad och klar. Jag har två frågor. Jävla fucking CH. Jag har två frågor. Vem skulle vinna i en fight? En kärleksfull jynx eller en tjock höna på en skateboard? Det är första frågan. Och jag hade hoppats att det var en tjock hund på en skateboard. Ja. Någon som har ett väldigt, väldigt seriöst och genomgående bra svar på det. Jag tänker inte svara på detta, för jag tänker inte ge CH den nöjet. Jag tror CH hade vunnit. Ja, det tror jag också. Men vilken är han av de två då? Tjock hund. Eller en jynx. Han är ju definitivt hönan. Om någon är hönan så är det fan han. Okej. Okay. Sen har han den, och nu blir det betydligt mer... Det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Frågan är, vem fan är Lucas Jones? Han är CH2. CH2, där har du svaret. Kärlek och Nintendo hälsningar från CH2. Lucas Jones. Jag lever. Okay. Ända sedan Alicia gjorde en sån här Twitter-poll om vem folk gillade mest av mig och CH vann överlägset, så jag har levt i hans skugga. Så det är min roll för resten av livet nu. Tack Alicia. Det var inte meningen, jag älskar Lukas. Jag sa ju att jag röstade faktiskt, och jag röstade på Lukas, och det har jag sagt öppet. Ja, det är bra. Vi fortsätter med lite internt här också, för vi har fått ett meddelande på Twitter som är från ingen annan än vår egna lilla Louise. Hon kommer med väldigt, väldigt... Jag vet inte var den här frågan kommer ifrån. Men hon frågar, vilken sorts chips tycker ni passar bäst på bio? Liksom, man äter inte chips på bio. Chips borde bannas, för det är så jävla störande att höra. Hon skriver sen, är det liksom olika smaker beroende på typ av film? Nej, men du tar inte med chips på en biograf. Man äter bara bacon snacks. Nej, men alltså, de tar bacon, nej, men till och med de egentligen. Fast grejen är att de är nästan lite fluffigare. Men de låter väl mer ändå alltså. Jag tror det, kanske. Jag är inte helt säker, för folk brukar inte ta med dem. Folk brukar äta popcorn. Hon har ett exempel här, för hon skriver, tänk mig till exempel att en sorglig film fungerar bra ihop med lättsaltade chips, eftersom tårar innehåller salt. Puss på er. Men vänta, men okay. Om det är några chips som, om vi nu tvingas konstatera att chips är okej, okay, så tycker jag vi åtminstone... Det är inte okej. Nej, men okej, men om vi utgår ifrån att det är okej. Okej, om vi utgår ifrån att det är okej, att det är liksom... Vi lever i en hemsk mardrömsvärld där alla tar med sig chipspåsar till biograferna när de ska kolla på film. Då finns det åtminstone en sort som inte borde vara tillåten, och det är ju sådana här brittiska jävla vinägerchips. Jaha. För att du älskar brittiska saker, ju. Inte för att de är äckliga, de är fantastiska, men jag vill inte sitta på en biograf där alla sitter och käkar vinägerchips. Kan ni tänka er den jävla andedräktsorkanen? Åh. Liksom. Vad intressant. Jag tror du skulle säga typ Pringles, once you pop, det, you can't stop. Liksom, det är väl klart att när alla de där bara liksom, bara som vinegar. Alltså, fan, alltså, alla britter. Jävla britter som kommer med sina jävla ättikschips. Jävla britter, deras jävla vinegar. Men vad är det för någon film? För hennes fråga var lite, vilken är det olika smaker som passar olika typer av filmer? Vilken typ av film är det som passar till vinegar? Jag skulle säga samtliga så-filmer. För att... För att du börjar blöda ur ögonen. Ja, men för att munnen börjar blöda av all syra, så att det liksom blir helt... Batman vs Superman. Tack. Ah, ja, såklart, vad du med är. Alltså, jag skulle säga då sour cream and onion, som jag inte tycker om, skulle ju vara för alla de här jävla Fast and Furious-filmerna, för att det är liksom... Det är så blaha. Det är liksom, ja, jag har sett de tre första filmerna, och resterande filmer, jag har sett allihopa nu visserligen, men ifall man sett liksom några av dem och sen ser resterande liksom samma sak, jag kan ta den här skiten så. Vilken film skulle man ha viktningschips till? Ingen. Ja, exakt. Jag har aldrig sett någon ha en påse viktningschips hemma. Nice. Jag ska gå och ta lite viktning. Ursäkta. De är jättenice att ha liksom som salta chips till dippa. Sluta ha dem som salta chips. Nej, att ha dem, för du vet, vanliga salta chips är alltid de där jävla fucking chipsen som är så jävla tunna och fula så att du liksom knäcker dem i din. Detta är inte alls. Men varför shamear du chips nu? Nej, men det gör jag inte. Jag shamear inte chips. Jag bara säger att det måste finnas flera olika salta chips så att du fucking kan välja lite olika. Vad har du för problem med val, Fredrik? Alicia. Och käften. Alicia. Hashtag inte käften. Alla chips. Okej. Okay. Hur som puss helst. På dig. Chips är chips. För chips dig med är, hår på bröstet. Chips är bara för folk som är kapitalister. Och du ska känna dig hemsk om du äter dem. Känn dig dålig. Du är en dålig människa om du sitter och äter chips på bion. Förlåt, Louise. Och ärligt talat så borde man arkebusera dig. Så, vi hoppar vidare till nästa. Är det inte det som liksom alt-right-rörelsen gör? Liksom går in på de har kidnappat chipsindustrin. Ja, precis. Då, alltså, alt-right. De gjorde lite som de gjorde med skeptiker-communityn på YouTube. Du vet att de infiltrerade den och liksom influerade alla att bli alt-right, att sprida deras bullshit. Just, så nu på baksidan av alla OLV-chips så står det liksom till exempel så här, ja, fast vet vi verkligen om liksom förintelsen ägde rum? På varje individuell chips så står det. Hitler hade det. Okay. Alltså, vad fan? Hitler hade det. Nej, nu alltså, går vi vidare. Nej, vi tar nästa. Nu tar vi vidare. Ja, Darian jag tycker, på Twitter. Fuck you. Jag tänker säga så här Darian på först. Twitter. Vad vill du säga? Det är kort. Om det är någon som är alt-right som lyssnar på den här podcasten. Ja. Ät ett rövhål. Men bara om du inte tycker om det. Bara om nej, du inte tycker ät om ett det. Rövhål om du hatar det, för det ät, det ät ett rövhål om du hatar det. Ditt jävla fucking äckliga svin. Ja, men det är bra. Ditt jävla fucking rövhål. Så. Anywho. Jag tycker Darian, att det är ett statement. Darian på Twitter skriver att Switchen har Doom och Skyrim är coolt, men snart även Wolfenstein, vilket är awesome. Att Bethesda tror på plattformen för sina häftiga spel är awesome. Kommer Fallout 4 snart till Switchen? Vad tror ni? Ja. Hoppas inte. Nej, men det kommer säkert hända. Varför hoppas du inte det? Därför att jag tycker inte om Fallout 4. Det är ett dåligt Fallout-spel. Men vet du vad? När det kommer till Switchen, men ett fantastiskt Mario-spel. Han äntligen också, ett regelrätt Mario-spel på PS4. Nu har ju vi varit inne på det, men han frågar också andra Bethesda-spel eller FPS ni vill se där? Nej, men Evil Within 2 och Prey hade väl säkert varit trevligt att ha på en... Jag menar, Fallout Shelter skulle ju passa perfekt på Switch. Nu när du säger det. Ursäkta, men menar du Nintendo Swinked? Nintendo Swinked. Okej. Swinked. Swinkter. Är vi inne på rövhår nu igen, eller? Mm. Ja, vi lämnade aldrig. Där fick jag i alla fall Darian svar på sin fråga. Det får räcka. Vi går vidare till mail vi har från Rickard. Han skriver följande. Hej Nördliv, tack för en bra podcast. Här kommer det jag gärna ser dyka upp. Ja, okay. Vet inte var dessa spel kan tänkas dyka upp, men kanske PC Show? Frågetecken. Dying Light 2 vill han se. Vad som helst nytt från Microsoft. Det vill vi alla. Sen massor med releasedatum för redan utannonserade spel. Jo, tack. Smiley. Ja. Och sen en fråga som jag hoppas ni kan ge ett seriöst svar på som möjligt. Innan han säger att Lisa får inte välja ett företag som jag tänker bestämma i alla fall. Ja. Om ni var vd för ett av de stora spelföretagen. Ja, Lisa, du får inte vara Ubisoft. Vilket och vad skulle ni göra först? Ja. Så. Vilket spelföretag skulle ni vara vd för och vad skulle ni göra? Jag skulle säga att jag är inte kvalificerad för att ta den här positionen. De behöver en sekreterare. Men jag tänker väl Ubisoft. Nej, bara du får för att jävla som är Danny. Och sen efter det så stänger du ner skiten. Nej, jag tänker sälja alla IPs till Nintendo för 5 cent. Så att de kan göra om dem till ja. Metroid-kloner. Lukas, har du något? Så att han därifrån första Watch Dogs kan vara med i Smash Bros. Ni vet, han där från första Watch Dogs som alla älskar och känner till. Ni vet han! Han med sin ikoniska hatt! Oh my god! Okej, Lukas, om du var vd, vilket spelföretag skulle du vara vd? Vad skulle du göra? Jag hade blivit vd för Microsoft och sen hade jag sparkat Phil Spencer och sagt åt honom, det är det här som händer när man är aktiv på Twitter och skriver massa saker som man inte kan lova. Det är det här som händer i den riktiga världen, Philly boy. Och sen shut up and suck. Philbert. Och sen så hade jag satt alla studios på att göra free to play Fable upplevelser. Fable karting, Fable Gears of Fable och så vidare. Det var jag hade gjort. Jag hade tjänat jättemycket pengar och alla hade varit stolta över mig. Supernorsken då, vad säger du? Mitt svar är EA och min resonemang är för att det kan inte bli sämre. Och det första jag ska göra är att sitta på mitt feta arsle, för det är typ vad de gör där ändå. Så och så kan jag sitta, sen kan jag titta på ett spel bara, lootboxes, lootboxes med extra lootboxes i DLC också. Tack. DLC med lootboxes. Ja. Bra. Då fick Ricky jättemycket roliga fina svar där. Så hoppar vi vidare till en kille som heter Jokkmokk Jocke, som är jag till. Alltså det låter som, kommer han från alltså, Småland? Jag tror det. Han skriver följande: hej, älskar er podd, har lyssnat sedan ni började men brukar aldrig höra av mig, men nu är det dags, sa han antiklimaktiskt. Låt som Mario, ja, det är folk hör inte av sig. Oh. Men gör det snälla, för jag vill ha dumma frågor till dem. Det är klart de gör. Spelen jag hoppas se mer av på mässan är nytt nya IP från Microsoft, mer portar till Switchen. Yes, I said it. Vill gärna ha EA-spel som Command & Conquer och Burnout. This is a good man. Tro det eller ej, nytt Metal Gear Solid-spel. Det kan ju drömmas om. Och Death Stranding datum. Det är det han vill ha. Sen har han en liten fråga. Vi har väl egentligen varit inne på det lite. Men vilken E3-mässa tror ni kommer ha de största överraskningarna? Nästa år. Va? Ja, vilken E3-mässa kommer att ha de största nästa år? Okej. Där har han svaret i alla fall. Jag tror att Microsoft, eller jag tror Microsoft kommer ha största överraskningarna. För att de har ingenting som... Nej, exakt. Så allting är överraskande. Åh, titta, ett spel! Ett datum! Ja. Bra. Han avslutar och skriver något japanskt där. Songkei Kyo Jocke. Typiskt Jokkmokk Jocke. Ja. Märklig. Men tack för mejlet. Vi älskar dig, Jokkmokk Jocke. Ja. Förutom du är all right, din jävel. Ja, vi tar frågor. Vi har fått ett det längre låter som mail en YouTube-kanal från Supertackon har vi fått mail. Vi kommer inte ta hela ditt mail. Tack för mailet. Men vi tar dina frågor. Jag har läst och skrattat i alla fall. Ja. Lite frågor här då. Första frågan är, när besöker Nördliv E3? När Supertackon betalar för det. Ja. Två, vilka shower tror ni kommer ha flest nya annonseringar? Ja. Det var väl där Lukas var inne på. Jag skulle tippa på Microsoft också. Förhoppningsvis. Ja. Och sen tredje frågan. Vilka spel hoppas Alicia och Lukas ska utannonseras? Ja, har vi inte redan... Kanske ni redan sagt, men ni kan väl ta det igen. Pokémon och Animal Crossing och Fable. Pokémon, Animal Crossing, Fable. Alltså jag är så jävla trött just nu. Alltså hon är så snarkig, jag vet inte. Jag vet inte vad jag har gjort henne. Men... Det är som att, Fredrik, det är som att vi är med i Mario och jag helt plötsligt sådär. Ja. Alltså jag vill se ett spel. Nice. Okej, okay, go on. Bra. Nej, det var inget mer där. Han skriver ju i det här enorma mejlet så har han ju med lite poänger på, eller poänger, han har lite tankar. Åsikter. åsikter. Som en är ju till exempel PS. Sea of Thieves sög hästballe, så hoppas innerligt att de faktiskt visar upp något. Annars kan de ju tjata om sina jävla bakåtkompatibla spel hur mycket de vill. Ge folk nya spel, kom igen. Och det är alltså Microsoft där. Jag håller verkligen inte med om att Sea of Thieves var ett sög. Det var ett bra spel. Som har mycket potential om ingenting annat. Ja, när det kommer saker, men just nu är det lite tomt. Jag vet inte, jag tycker att det är kul i vad det gör. Ja, jag tycker det är lite illa när man säger att om det har potential när det redan är ute. Jo, men grejen är ju den att jag försvarar ju knappast att det kommer ut i och för sig, så tycker jag att det är ett roligt spel som det är, och jag har lagt tillräckligt mycket tid på det för att det ska vara värt det. Men vi måste ju vara det åtminstone och säga att ja, det kanske inte kommer ut med så mycket saker som det skulle ha, kan man tycka. Men vi har ju fått utannonsering med massa saker. Men det släpptes ju som ett spel redan från början, som är ett spel som kommer att utvecklas vidare. Så I don't know. Jag vet inte. Ska vi ta upp något mer av hans mejl, eller ska vi avsluta för idag? Mamma, pappa. Olof. Då gör vi så att vi avslutar här. Än en gång, ett stort tack till Alicia och Luca som hade möjlighet att vara med. Det är skitkul helt enkelt att ha med er. Och jag älskar er. Så. Jag säger bara en sak. Spegel. Nej. Jesus. Det är ju så här att när man gör en podd så är det alltid kul att få lite bra dynamik. Och det får man när man har med. Nej. Så. Förutom med Alicia. Skit på det! Hon är så jävla negativ. Fan alltså. Jag är faktiskt inte jättenegativ. Jag är inte pessimist. Jag är realist. Jag är realist. Och gå in på min YouTube-kanal så ska ni få höra ett annat vad jag tycker. Men där har vi avsnitt 164. Om man vill hitta er utöver at Mario Pod, vart hittar man er då? Men... på Kristdemokraternas hemsida. Alicia! Man hittar mig på Lucas N. Jones på Twitter. Viktigt att inte glömma bort N-et så att ni inte trakasserar den stackars. Så att ni kommer till Lucas Jones. Eller så gör ni det med flit, för det är roligare. Ja, det är där man hittar mig. Jag finns inte annars. Okej, uppenbarligen. Irritera honom på Facebook också. Ja, där hittar jag inte Lucas N. Jones. Han heter Bengt Bedrup. Bruno Haldersson, ja. Där. Så sök på den. Alicia då? Ja, vad vill du? Var hittar man dig? Ja, just det. På nätet, tror jag. Alltså, Google it. Ja, men googla mig. Ni kan hitta mig lite överallt. Jag undrar vad som händer om man googlar mig. Jag tror man hittar bara massa nakenbilder. Jag hoppas. Det får ni ju fråga snällt. Alicia Andersson, Sveriges yngsta mästerkock, dyker upp här. Fan också! Helvete. Mitt rövhål. Ja, man kan ju förstås kanske söka på pizza. Men det är ju... Nej, men jag finns på Twitter. Där kan ni följa mig. Det är kul. Då så. Och som alla vet, vi finns också på Twitter @nordliv.se, och sajterna är som vanligt nordliv.se eller nordlivpodcast.se, ni väljer själva. Och slutligen, är det som ni vill kontakta oss, precis som många av de här kära små vännerna har gjort, så e-post info@nordlivpodcast.se, alternativt Twitter @nordliv.se. Jag skulle önska att jag visste vad Mario Jas adress var för att skicka mejl, för de behöver några snälla mejl. Jag vet inte vad vi har gjort dig där, men det känns som att de här små nålsticken bara händer. Ja, men jag tycker det är så kul, för att du tar hela tiden, så när ni faktiskt har någonting, de bara, ja, jag tittar in men jag hittar inte mejlet som vi faktiskt har fått in. Ja, det fanns här förut. Jag lovar att jag det fanns. Jag tyckte det var kul, var det inte någon gång som ni hade så här, vi hittat mejl? Ja, ibland är det. Ja, men ibland när man skramlar lite extra hårt så dyker det upp något som skickades in för en månad sedan. Alltså Lukas, vad jag vill är att folk ska skriva in och ställa frågor. Ja. Det är därför jag vill att du ska få säga vad adressen är, så folk kan skriva. Ni kan skriva hat till oss genom den här adressen? Lukas? Ja, om ni vill skicka hatmejl och bilder på er själva i lite mer privata omständigheter. Snälla, jag ber er skicka bilder på er själva. Varför till inte? Kontakt. Sluta. Nej, vänta, förlåt. Till podcast@kuribo.se. Det är alltså podcast@kuribo.se. Och om ni vill ge oss gratis spel så skickar ni det till kontakt@kuribo.se, som är vår business-sida. Gör det. Vi lägger upp recensioner 3 månader efter, men vad fan bryr sig. Och som sagt, på Twitter pixelpaj för nakenbilderna. Ja. Nej, jag vill inte ha några nakenbilder. Kom ihåg nakenbilder. Jag vill ha bilder på våra lyssnare. Jag vill att de ska göra en sån wink, du vet, där de liksom bara. Ja. Anywho, där har ni dagens avsnitt. Det var E3 i fokus. Och som sagt, hör av er om ni har någonting att säga om det, skiter ni själva. Men vi rundar av här. Vi får tacka våra kära gäster. Och vi får tacka er som lyssnar. Tack och tack. Hej. Tudelu.